إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالی سارے بندوں کا معبود ہے اور معبود حقیقی ہے اور اسی عبادت کے لیے اللہ تعالی نے سارے بندوں کو پیدا فرمایا ہے اب جو بندہ جس درجے میں اللہ تعالی کی عبادت کرے گا اللہ تعالی سے تعلق قائم کرے گا وہ اللہ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا قرب کی منازل طے کرتے کرتے بندہ اللہ تعالی کا خصوصی قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کی رضا اس کی شامل حال ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے خاص تعلق اس کو نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے خاص تأیید اور نصرت اس کو ملتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جس کو ولایت کہا جاتا ہے کہ بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ کی مانتے مانتے اللہ کے قریب ہو جائے اور پھر اللہ تعالی کی رضا اور اللہ تعالی کی تأیید ساتھ اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے اس منزل کو یا اس حالت کو یا اس نعمت کو جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس کو ولایت کہا جاتا ہے اور ایسے شخص کو ولی کہا جاتا ہے اور ولی کی جمع اولیاء ہے ایک اگر ہو تو اس کو ولی کہیں گے اور ایک سے زیادہ ہوں کئی ہوں تو ان لوگوں کو اولیاء کہا جائے گا ہم اس کو بالکل علمی طور پر کیونکہ یہ ایک موضوع اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر اگر ہم 10 درس بھی مسلسل لیں تو بھی کافی نہیں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں اس لیے کہ یہی ایک ایسا موضوع ہے جس کے اطراف شرکیات اور بدعات کا پورا جال بچھا ہوا ہے آپ بدعات اور شرک کی جتنی بھی باتیں ہیں جتنی بھی شاخیں ہیں آپ پائیں گے کہ کہیں نہ کہیں جا کر اس موضوع سے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں بتلایا کہ صالحین کی تعظیم وہ ایک بہت بڑا فتنہ رہا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں نے صالحین کی تعظیم سے بڑھ کر ان کو معبود کے مرتبے اور رب کے مرتبے پر پہنچا دیا ان کی تعریف میں اتنا غلو کیا گیا کہ پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی جوڑ دیا گیا تو ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اسی موضوع سے ایک جڑا ہوا موضوع جو ہے وہ تصوف کا موضوع ہے صوفی تصوف اور پورا اس کا جو ہے ایک سسٹم ہے اور اس کے کئی ایلیمنٹس تو اتنا بڑا موضوع ہے کہ یہ اس کو ایک درس میں یعنی خیال میں بھی نہیں آئے گا کسی کے ایک درس میں مکمل کیا جائے لیکن کچھ اہم باتیں جو صرف ولی سے متعلق ہیں اولیاء سے متعلق میں تصوف میں نہیں جاؤں گا صرف اولیاء سے متعلق جو موضوع ہے اور جو باتیں ہیں ان میں سے بھی ساری نہیں بلکہ بہت ہی اہم ترین باتیں ان کو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے مزید جو بچی ہوئی باتیں ہیں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کو ہم ایک ایک موضوع کو لے کر ایک ایک حصے میں اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ اس بارے میں ما لہ وما علیہا جو بھی باتیں اس کی ہیں وہ ساری انشاءاللہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم ڈکشنری سے شروع کرتے ہیں کہ ولی کہتے کس کو ہیں ولی کے معنی عربی زبان میں کیا ہے ولی کا لفظ اگر آپ لسان العرب جو بہت بڑی ڈکشنری ہے عربی زبان کی 26-27 جلدوں میں وہ ڈکشنری ہے, اتنی بڑی اگر رکھیں آپ شرف میں تو اتنی جگہ لیتی ہے, اتنی ساری اس کی ولیومس ہیں. اس میں جو ہے ابن منظور جو اس کے لکھنے والے ہیں علم لغت کے بہت بڑے ماہر, وہ کہتے ہیں کہ الولی الصدیق والنصیر. ولی کے معنی جو ہیں اس میں کئی الفاظ ولی کے لفظ کے ضمن میں آ سکتے ہیں. ایک لفظ جو ہے اس میں ولی کے معنی ہوتے ہیں صدیق, دوست, صدیق کے معنی دوست کے ہوتے ہیں. اور دوسرے جو ہیں ولی کے معنی جو ہیں نصیر کے ہوتے ہیں, مدد کرنے والا. ان دونوں معنی میں, ان دونوں جو ہے میننگس میں ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دوست اور مددگار, ان دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. اگر اللہ کی طرف اس بات کی نسبت ہو, جب اللہ کی صفات میں سے یہ لفظ آئے, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی اس صفت کو ذکر کیا ہے, صرف انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے ایسا نہیں, بلکہ اللہ بھی ولی ہے. کوئی کہے گا اللہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں سورۃ الشورى میں اور دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امت تخذوا من دونہ اولیاء, کیا ان مشرکین و کفار نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں؟ فاللہ هو الولی, بلکہ اللہ ہی ولی ہے. تو یہاں پر جو ہے ولی کے لیے جو ہے ولی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے, کہ ان کے اولیاء کیا یہ بت ہیں, کیا یہ قبریں ہیں, یا کیا یہ جو بھی جو ہے یعنی صورتیں شکلیں اور پیڑ اور جو کچھ بھی ہیں, کیا انہوں نے ان کو اپنا ولی بنا رکھا ہے مشرکین نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاللہ هو الولی, بلکہ اصل ولی تو اللہ ہے. تو معلوم ہوا کہ الولی یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. لیکن جب اللہ کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے کہ جو قریب ہو, جو نگراں ہو, جو کارساز ہو کاموں کا بنانے والا, جو مددگار ہو اور جو نظام چلانے والا. اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں, زاد المسیر میں ابن الجوزی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ولیک یا محمد, یعنی اللہ نے کہا فاللہ هو الولی, کہ اللہ ولی ہے. تو کہتے کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ولیک یا محمد وولی من اتبعک, اللہ ولی ہے کس کا؟ تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ اے محمد آپ کا ولی ہے اللہ, اور جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کا ولی ہے, ہر ایک کا نہیں. اللہ کس کا ولی ہے, کس کا کارساز ہے, کس کا مددگار ہے, کس کا حامی ناصر ہے, کس کے قریب ہے؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس لیے کہ سارے اولیاء کے سردار, بلکہ نبیوں کے, بلکہ رسولوں کے, بلکہ اولو العزم کے سردار کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا منازع. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ولی نہ ہو تو یہ تو عجیب بات ہوگی, تو کفر ہوگا کوئی آدمی مانے اس طرح سے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ولی ہے کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ کی صفات کو اپنی استعداد کے مطابق اور آپ کے اعمال کو اپنی استعداد کے مطابق ادا کرنے والا بھی, اس کا بھی اللہ تعالیٰ ولی ہے. اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں ولیک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کا ولی ہے, آپ کا مددگار. آپ دیکھیں پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے, شروع سے اخیر تک غار میں چھپے ہیں, وہاں مدد کی, ہجرت میں مکہ میں اتنے دشمنوں کے بیچ میں اللہ نے مدد کی, مدینہ گئے اتنے دشمنوں کے لشکر آپ پر ٹوٹ پڑے, آپ کی مدد اللہ نے کی. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نصرت کا اور اللہ نے اس کو پورا کیا. ولیک یا محمد ومن اتبعک ومن وولی من اتبعک, آپ کا بھی ولی اور آپ کی اتباع کرنے والے ان کا بھی اللہ تعالیٰ ولی ہے. تو اللہ کی ولایت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس. اس کو زاد المسیر میں ابن الجوزی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. ابن الاثیر الجزری, ان کی مشہور کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والعقل, یہ مشہور کتابیں ہیں, یہ علماء جانتے ہیں ان کتابوں کو, اب جو نہیں جانتے ان کا قصور ہے, لیکن علماء جو ہیں یہ جانتے ہیں ان کتابوں کے ناموں کو. یہ وہ کتاب ہے جس میں حدیث میں آنے والے عربی کے مشکل الفاظ کی انہوں نے تشریح کیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہتے ہیں کہ فی اسماء اللہ تعالی الولی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الولی ہے، اللہ کا نام ہے الولی، اور اس کے مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ہو الناصر، ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مددگار، مدد کرنے والا. وقیل ہوا وقیل المتولی لامور العالم والخلائق القائم بها، اور یہ بھی مطلب کہا ذکر کیا گیا ہے کہ متولی ہے، نگہبانی کرنے والا ہے. آپ دیکھیں مسجد کے متولی ہوتے ہیں، متولی ولی سے بنا ہے، متولی کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ ہم بہت سارے الفاظ بولتے رہتے ہیں لیکن ان کو ہماری زبان جانتی ہے، ہمارے قلوب نہیں جانتے ہیں، ان میں غور نہیں کرتے لفظ کہاں سے، اس سے کیسا جڑا ہوا ہے. تو متولی کا لفظ کہاں سے آیا؟ وہ ولی ہی سے نکلا ہے، نگرانی کرنے والے، نگرانی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے، نظام چلانے والے، اس کے نفع کے لیے کوشش کرنے والے، اس کے نقصان سے اس کو بچانے والے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متولی. تو کہتے ہیں کہ وقیل المتولی لامور العالم، پورے عالم کے جتنے امور ہیں، معاملات ہیں، ان کی نگرانی اور نگہداشت کرنے والا، نظام چلانے والا، اور ساری خلائق کی جو ہے خیر و شر کے تعلق سے نگرانی کرنے والا. القائم بها، جو مسلسل اس جو ہے یعنی کام کو کرتا رہتا ہے اور ساری مخلوقات پر نگرانی کرتا ہے. تو آپ اس کو سمجھے کہ اس کو روٹ سے ہم کو سمجھنا ہے. عوام جانتی ہے ولی ولی، بس پبلک بول رہی ہے، لیکن ہم کو علمی طور پر دین کو جب ہم سیکھیں، دیکھیں یہ طریقہ ہے علماء کا کہ کوئی بھی چیز کو سیکھیں گے اگر، تو پہلے دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے، پھر اس کے بعد قرآن سے، احادیث سے، پھر صحابہ کے اقوال، پھر سلف کے اقوال کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنا، تو بالکل ڈیٹیل بات ہمارے سامنے آتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ولی کے لفظ میں دو معنی عام طور سے ہیں، ایک قریب یعنی صدیق، اور دوسرے جو ہیں دوست، ایک دوست اور دوسرے جو ہیں مددگار یا نگران یا نگہداشت کرنے والا. بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ متوالی جو لفظ ہے، متوالی، توالی، اس کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، ریگولر، بار ایک کے بعد ایک کے بعد، پے در پے جس کو کہتے ہیں. اس اعتبار سے بعض علماء نے کہا کہ ولی کو ولی کہا جاتا ہے اول اس وجہ سے کہ وہ مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، لگاتار اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرتا ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ مسلسل اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، تب جا کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں قرآن میں، آپ نے آیت پڑھی ہوگی سورۃ الاقرا میں، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا سورۃ العلق میں، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر قریب ہو جا. معلوم ہے اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. تو ولی وہ ہوتا ہے کہ جو مسلسل مسلسل اللہ کے قریب کرنے والے اعمال کو کرتا ہے، تو اس میں توالی جو ہے پیدا ہوگی مسلسل، پھر اللہ اس کو اپنا قریب یعنی خاص ولی بنا لیتا ہے، پھر اللہ کا وہ دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کا نگراں بن جاتا ہے، نگہداشت، محافظ، ناصر، نصیر بن جاتا ہے، اس کے سارے معاملات کی نگرانی اللہ کرتا ہے. تو ولایت کے جو ہیں دو درجات ہیں، ایک ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ. ایک عام ولایت، دوسری ہے خاص ولایت. وہ کہاں سے ملتا ہے؟ اب ہم اس کی طرف جائیں گے کہ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کیا. یہ لغوی اعتبار سے ہم نے دیکھا، لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ باتیں ہم نے دیکھی. اب ہم دیکھیں قرآن و سنت کے اعتبار سے ولی کس کو کہتے ہیں. کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اتنی بڑی بات اور اللہ ہی نہیں بتایا ولی کس کو کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ولی کس کو کہتے ہیں، تو آپ بتائیے افسوس اور تعجب کی بات ہوگی، محرومی کی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بتلایا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 62 سے 65 تک، سورہ یونس آیت نمبر 62 سے 65 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا خبردار، جب بہت امپورٹنٹ بات، جیسے ہم کہتے ہیں کان کھول کے سن لو، دھیان دو، جب اس طرح سے کہا جاتا ہے عربی زبان میں ایک لفظ اس کے لیے، الا خبردار، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء کے لیے دو باتیں اللہ نے خوشخبری کی ان کی ذکر کی. نمبر ایک، لا خوف علیہ، ان پہ کوئی خوف نہیں. دو، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. انسان کی زندگی کو تکلیف میں ڈالنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی جو ہے آگے کی فکریں ہوتی ہیں, ڈر کیا ہوتا کیا معلوم, دوسرے پچھلے غم ہوتے ہیں, اچھا نہیں ہوا جو بھی ہوا, تو آدمی جو ہے آگے کے ڈر کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور پچھلے نقصان اور غم کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. آخرت کے اعتبار سے اولیاء کے لیے ان دونوں چیزوں کی اللہ تعالی نے نفی کی. مزید اور سنیے, آخرت کے اعتبار سے انسان کو ڈر ہے کہ جہنم میں اللہ ڈالے تو اللہ نے کہا لا خوف علیہ, جنت میں گیا لیکن جتنا ملنا چاہیے تھا نہیں ملا, سنے کچھ اور تھے مل رہا کچھ اور, ولا ہم یحزنون, غم نہیں ہوگا, جو کچھ ملے گا ایک دم خوش ہو جائیں گے. تو ان کو جہنم سے اللہ تعالیٰ بری کر دے گا, ان سے خوف کو ہٹا دے گا آخرت میں, اور جنت میں ڈالے گا اور جنت میں اتنا عطا کرے گا کہ جو ملے گا اس کی کمی کا کبھی احساس نہیں ہوگا. اسی لیے جنتی جنت میں جا کے کیا کہیں گے, الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. جنتی کیا کہیں گے, تمام تعریف اللہ کی بھی ہے جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا. تو جنت میں غم نہیں, غم کب ہوتا ہے, جتنا چاہیے اتنا نہیں ملا یا جو تھا وہ کھو دیا, دونوں اعتبار سے جنت میں غم نہیں کہ جتنا چاہیے تھا اتنا نہیں, اس سے زیادہ ملے گا تو اور خوش ہو جائے گا سرپرائز, اور جو ملا وہ کھوئے گا نہیں, کبھی کم نہیں ہوگا, کبھی ختم نہیں ہوگا, کبھی چھینا نہیں جائے گا, تو کبھی غم میں مبتلا نہیں ہوگا. تو ان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولیاء دنیا میں نہ ان کو ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے, ایسا مطلب نہیں ہے اس کا, یاد رکھیں. یہ آخرت کے اعتبار سے, کوئی آدمی بولے ارے قلندر ہوتے ہیں ان کو کیا غم ہوتا ہے, دنیا گئی تو بھی کچھ غم نہیں, اور دنیا میں کسی سے ڈرتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے اولیاء کو دنیا میں ڈر ہوتا ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالا, اللہ نے کہا نا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے, عصا ہے, ڈالو زمین پہ, ڈالا زمین پہ, سانپ بن گیا, ڈر کے کون بھاگا, ولا مدبرا ولم يعقب, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سورۃ القصص میں, پیٹ پھیر کے بھاگے اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے ولی نہیں تھے, اللہ کے ولی تھے, صحابہ ڈرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات, صحابہ کے حالات آپ دیکھیں, خوف تھا کہ کوئی دشمن آ کے کچھ نہ کچھ کرے گا, تو اس طرح کے مشکل حالات تھے. تو یہ جو ہے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا, دنیا میں نہیں غم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد انتقال ہو رہا ہے, آپ رو رہے ہیں, جو ہے آپ کے چچا کو قتل کیا گیا, آپ غمگین ہو گئے, صدمہ ہوا آپ کو, عثمان ابن مبعون انتقال ہوا, آپ رونے لگے. تو ایسا جو ہے رونا, غم ہونا اور ڈر, یہ دونوں چیزیں انسان پر بلکہ نبیوں پر دنیا میں آتی ہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ موت کے وقت ان کو خوشخبری دی جاتی ہے, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. دیکھیں پھر سے آ گئے, وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون, کہ جن لوگوں نے ایمان لایا, جو ایمان لائے اور جمے رہے دین پر جمے رہے, تتنزل عليهم الملائكه, فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں موت کے وقت, موت کے وقت, دنیا میں فرشتے نازل نہیں ہوتے, موت کے وقت نازل ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ تم ڈرو نہ غم کرو. دیکھیے تو ڈرو مت, اب مت ڈرو, آگے غم مت کرو, وابشروا, اور خوشخبری سنو, بالجنۃ التی کنتم توعدون, اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو موت کے وقت جو ہے فرشتے آ کر, مرنے والا جو ہوتا ہے اگر وہ ایمان و استقامت والا ہو تو اس کو جو ہے اس کا دل بہلاتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور خوف و غم سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو دھاڑس بناتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرہ, اور کہتے ہیں ہم تمہارے اولیاء ہیں. دیکھیے فرشتے پھر اولیاء ہو گئے, فرشتے ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, کہ ہم تمہارے اولیاء ہیں, فی الحیات دنیا, دنیا میں اب روح نکالنے کے لیے آئے ہیں, اب تمہارے دوست ہیں, ہم دوست بن کر آئے ہیں, دشمن بن کے نہیں, تکلیف نہیں دیں گے تم کو, آسانی سے سلوک, اچھا سلوک کریں گے, اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, آخرت میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے, تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, نمبر ایک ولیوں کے لیے جو ہے خوشخبری کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ جو ہے کوئی غم, ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی غم. اب اکثر اوقات آپ دیکھیں لوگ یہ پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں, آگے اللہ نے ان کی دو صفات بیان کی, ٹھیک ہے اولیاء کے لیے فضیلت تو یہ ہے کہ خوف و غم سے ان کو بچایا جائے گا, لیکن ہے کون یہ, ہے کون یہ؟ اللہ تعالیٰ ہی نے آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. سمپل ایک دم پورے دین کا خلاصہ ایمان و تقوی. پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ ایمان و تقوی. ایمان عقیدے کی ستھرائی, صاف ستھرا عقیدہ, ایمان تعلق مع اللہ, دل میں اللہ کی محبت, اللہ کا ڈر, اور اللہ اس کے رسول کی بات پر کامل یقین. الذین آمنوا نمبر ایک, عقیدہ صاف, پہلی صفت یہ. وکانوا یتقون اور تقوی والے. تقوی دین کی اصل ہے کہ ایک انسان ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. تقوی بچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. روزہ ہم رکھ رہے ہیں, کیا مقصد ہے؟ تقوی پیدا ہو. یہ ولایت کی سیڑھیاں طے کراتا ہے اللہ تعالی بندوں کو. روزہ کیوں ہے ہمارے لیے؟ لعلکم تتقون, کہ ایمان تو لا چکے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ پہلی چیز تو آ گئی تمہارے پاس ایمان, اب تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اس لیے تم پر روزے فرض کر دیے. تو دو صفات اللہ نے اولیاء کی بیان کی, ایمان و تقوی. تو روزے کا عمل تقوی کے لیے, کہ دوسری صفت بھی آ جائے تاکہ اللہ کا ولی بن جائے بشرطیکہ صحیح طور پر روزہ رکھے. تو کہا کہ یہ اولیاء وہ ہیں کہ جو ایمان والے تھے اور تقوی والے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے, اللہ کے خوف سے, اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ سزا نہ دے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو جن کی زندگی میں پرہیزگاری تھی, حرام کھانے سے, حرام پہننے سے, اللہ کی عبادت میں تقصیر کرنے سے, کمی کرنے سے, اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کے کرنے سے بچتے تھے, تو جن کی زندگی جو ہے پابند زندگی تھی, اللہ کی مرضیات کے تابع زندگی تھی عملی سطح پر, اور جن کے عقائد صاف ستھرے تھے, یہ دو چیزیں جن میں ہوں گی یہ اللہ کے ولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون, ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره, ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. کن کے لیے؟ اللہ کے اولیاء کے لیے, جن میں دو صفات پائی جائیں, ایمان و تقوی. اور لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں, یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اولیاء کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایسا اور ایسا معاملہ کرے گا, اللہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا ہے, اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا, ان کو خوف و غم سے جو ہے نجات اللہ دے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم, اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی, دنیا میں ولایت اور آخرت میں جنت. تو یہ جو چیز ہے اولیاء کے سلسلے میں بتایا گیا کہ دو چیزیں ان کو ملیں گی, خوف و غم سے نجات, جہنم سے, جہنم کا ڈر نہیں, اور جنت میں کمی نہیں, باہر نکلنا نہیں, ہمیشہ کی جنت. اور دوسری چیز جو ہے ان کی صفت یہ ہے کہ دو باتیں میں ہوں, ایمان و تقوی. اب آپ اس کے بعد دیکھیں کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے کیسے ولی بنے گا اللہ, جس کی زندگی میں شریعت سے آزادی بنیاد ہے, جس کی زندگی میں شریعت کا نام و نشان نہیں بلکہ اس کا دعویٰ تو ہے کہ اب ہم شریعت پار کر چکے, اب ہم طریقت میں داخل ہو گئے, بلکہ پھر اس کے آگے اور جو ہے حقیقت میں اور معرفت کے آگے نکل گئے, تو یہ انسانیت سے آگے نکل گئے. یہ جو لوگ ہیں یہ انسانیت سے نیچے ان کا درجہ ہو چکا ہے, یہ جانوروں کی طرح ہو گئے. تو یہ جو چیز ہے یہاں پر بنیادی صفت اولیاء کی کیا ہے؟ ایمان و تقویٰ. اس کے باہر جو آدمی جاتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ بہت بنیادی آیت ہے, اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اس سلسلے میں جو بشرا ان کے لیے ذکر کی گئی ہے, خوشخبری, اس پہ میں بعد میں ذکر کروں گا آگے. اس سے پہلے کہ جو علماء نے اس بارے میں کہا, کیا کہا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. امام القرطبی کہتے ہیں ای یتقون الشرک والمعاصی, یعنی تقوی والے تھے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یتقون الشرک والمعاصی, کہ یہ شرک سے بچتے تھے اور گناہ سے بچتے تھے. تقوی کس کا نام ہے؟ شرک سے بچنا, گناہ سے بچنا. تو جس کی زندگی میں توحید ہی نہ ہو ولی ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی کی شروعات شرک ہو, جس کی صبح شام شرک میں گزرتے ہو, قبروں پر سجدے کرنے میں اور غیر اللہ کو پکارنے میں گزرتے ہو, جو آدمی جو ہے ملائکہ کو پکارتا ہو، جو گلے میں تعویذ لٹکاتا ہو، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو؟ جو غیر اللہ سے ندا لگانے کے لیے جو ہے دعوت دیتا اور جو اسلام کے خلاف باتیں کرتا، وہ آدمی اس کا عقیدہ ہی صاف نہ ہو، کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ تو شرک سے بچنا نمبر ایک. دیکھیے پہلا، لوگ بولتے ہیں نا آپ لوگ کیا بار بار شرک شرک شرک، توحید توحید، ولایت کی پہلی سیڑھی، اس کے بغیر ولی کیا مسلمان ہی نہیں بن سکتا؟ شرک سے پاک نہیں ہوا مسلمان ہی نہیں، ولی تو بہت دور کی بات ہے. ہم ولی کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے، ہم ولایت کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں صحیح تفصیل تو ہم کو معلوم ہو، اسی لیے آج کا درس ہے. کیا کیا ہم ولی کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ لیکن ہم کون سے ولی کو مانتے؟ جو چوک پیے، چرس گانجا پیے، جو ہے بالکل ننگا گھومے، جو آدمی نمازوں کو سلام کر چکا ہو، تو ایسے آدمی کو ہم ولی نہیں کہتے. ہم ولی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولی قرار دیا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی قرار دیا، ہم اس کو ولی مانتے ہیں، ان صفات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ذکر کی ہیں. القرطبی کہتے ہیں کہ تقوی والے کا مطلب یہ کہ شرک اور گناہوں سے بچتے ہوں. تفسیر قرطبی میں انہوں نے بیان کیا، یہ 20 جلدوں میں تفسیر ہے قرآن کریم کی، مشہور تفسیر. اسی طرح سے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں فَكُلُّ مَن كَانَ تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا، ہر وہ آدمی جو متقی ہو اللہ کا ولی ہے. ہر وہ آدمی جو تقوی والا ہو، گناہوں سے بچتا ہو شرک سے، اور ہر نا بتائیے، ایک آدمی شراب سے بچ رہا ہو تو متقی، شراب سے برا کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اس سے تو اس سے ممبا بھی اولا بچنا پڑے گا. جو ہر گناہ سے ہر برائی سے بچتا ہو اپنی طاقت کے بقدر، تو یہ آدمی کیا ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہے. ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کرتے ہیں. بلکہ امام الطحاوی جنہوں نے العقیدۃ الطحاویہ لکھا ہے، یہ اپنی کتاب، ایک مختصر کتاب ہے، جو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، ان تینوں کا عقیدہ اس میں بیان کیا ہے. امام الطحاوی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے امام ابو حنیفہ کا، امام ابو یوسف کا، امام محمد کا، تینوں کا، اس عقیدے کو میں بیان کر رہا ہوں. امام طحاوی کہتے ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں والمؤمنون کلهم اولیاء الرحمن، ایمان والے سب کے سب رحمان کے اولیاء ہیں. رحمان کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. سارے ایمان والے اللہ کے اولیاء ہیں. واکرمهم عند الله اطوعهم واتبعهم للقران، اور ان میں سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہوں اور قرآن کے سب سے زیادہ پابند ہوں، قرآن پر چلنے والے. کون کہہ رہا ہے؟ امام الطحاوی. کس کا عقیدہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کا. ایک تو یہ کہ ہر ایمان والا، ہر مسلمان، ولایت کی دو شرطیں ہیں، ایمان و تقوی. ایمان ہے اور تقوی ہے. کم سے کم درجہ یہ ہے تقوی کا کہ ایک انسان کفر، شرک اور نفاق سے بچے، جو اسلام کے باہر ہی پھینک دیتا اس کو، اتنا تو بچا تو مسلمان ہوتا ہے وہ، تو اس کو تقوی کہا جائے گا، اس کو تقوی کہا جائے گا. اور ایمان یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتوں پر ایمان لائے. تو ایمان و تقوی کم سے کم درجہ بھی جس کا ہے، بشرطے کہ وہ اسلام میں باقی رہے، وہ اسلام سے باہر نہ جائے، تو ہر ایمان والا، ہر تقوی والا اللہ کا ولی ہے. لیکن ولایت میں مراتب ہیں، ولایت میں مراتب، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، ایک ہے ولایت عام، تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے. پھر اس کے بعد اس کے درجات ہوتے ہیں، جتنا اللہ کی عبادت میں، جتنے ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جتنی پرہیزگاری بڑھتے جاتی ہے، تو اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اتنا زیادہ اللہ کی ولایت خاصہ میں وہ داخل ہو جاتا ہے، خاص ولی ہوتا ہے، اور اسی پر اولیاء کا اطلاق ہوتا ہے. عام طور سے جب بھی ولی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خاص، اللہ کا قریب، مقرب. تو اس اعتبار سے ہر مومن، ہر جو ہے مسلمان اللہ کا ولی، لیکن اعلیٰ درجے کا ایمان و تقویٰ انسان کو اللہ کا خاص ولی بناتا ہے، جس کو اصل طور پر عام طور سے ولی کہا جاتا ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں ولی کے بارے میں کہ ولی کون ہوتا ہے، کہتے ہیں المراد بولی اللہ العالم باللہ. اللہ کے ولی کا مطلب کیا ہے، کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کا ولی کا مطلب ہے العالم باللہ، جو اللہ کے بارے میں جانتا ہو، اللہ کی پہچان جس کو، جو اللہ کو ہی نہیں پہچانتا ہے، جو صرف بزرگوں کو پہچانتا ہے اور اللہ کی پہچان نہیں، اس کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مدد کے بھی مدد کر سکتا ہے، بغیر کسی ذریعے کے اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے، جو اللہ کو ہی نہیں پہچانے اور سب کو پہچانتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. کہتے پہلی چیز ولی میں ہونا چاہیے کیا ہے، العالم باللہ والمعاضب علی طاعتہ، نمبر دو اللہ کی طاعت پر جمع رہنے والا، اللہ کی فرما برداری کو کرتے رہنے والا، فرض نمازیں، روزے اور تلاوت اور ذکر اور جتنے اعمال ہیں اللہ کی جو ہے طاعت، ان کا مسلسل اہتمام کرتا، کبھی کر لیا کبھی نہیں کر لیا، کبھی دل کی نماز پڑھ لی، کبھی اللہ کی نماز پڑھ لی، کبھی کس کی نماز پڑھ لی، کبھی صلات غوثیہ پڑھ لی. صلات غوثیہ ہے، آپ جا الحق کھولیے اس میں ملے گا آپ، کہ جو عراق کی طرف منہ کر کے، بغداد کی طرف منہ کر کے آدمی نماز پڑھے، اتنے قدم چلے، پھر اس کے بعد جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگے، یہ صلات غوثیہ کہلاتی ہے. بتائیے یہ شرکیہ نماز اسلام سے باہر نکال دیتی ہے. تو یہ جو ہے نمبر دو کہ اللہ کی اطاعت پر جمع رہے، نمبر تین المخلص فی عبادتی، کہ جو اللہ کی عبادت میں اخلاص اختیار کرے. تو حافظ ابن حجر کے قول کے مطابق تین باتیں ولی کے لیے ضروری ہیں. نمبر ایک اللہ کی صحیح پہچان، اس کو کیسے ہوگی اللہ کی صحیح پہچان، جب قرآن سنت کے جو ہے اس کا علم اس کے پاس ہوگا، اس کا صحیح عقیدہ ہوگا اللہ کے بارے میں. انبیاء کی پہچان جو اللہ کی تھی وہ اس کی ہو، نیا عقیدہ کوئی نہیں نکالے گا گھر کا اپنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا کر گئے ہیں ویسا ہی اللہ کو مانتا ہوں. نمبر دو اللہ کی اطاعت کا اہتمام کرتا ہوں. نمبر تین اللہ کی عبادت دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہوں، بلکہ اللہ کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں. تو یہ تین چیزیں جو ہیں حافظ ابن حجر نے ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ذکر کیا ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ کے اولیاء کے لیے دنیا میں اور آخرت میں خوشخبری ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو سب سے اچھی طرح سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر البشرا خوشخبری کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عباد بن صامت جو ایک صحابی ہیں کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله لهم البشرا فی الحیات الدنیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ اولیاء کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں، تو کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہی الرؤیا الصالحہ یراها المؤمن او ترى له، یہ خوشخبری جو ہے اللہ کی طرف سے مومن بندے کے لیے، اولیاء کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اچھے خواب ہیں جو یا تو خود ولی دیکھے یا تو دوسرے اس کے لیے دیکھے. یعنی کوئی اچھی چیز دیکھنا، جیسے مثلا کوئی آدمی جو ہے یعنی مسجد حرام میں ہے تو اچھا خواب ہے، وہاں پر عبادت کر رہا ہے، یا کوئی آدمی جو ہے دعا کر رہا ہے اللہ سے، صرف اور صرف اللہ کو پکار رہا ہے، اچھا خواب. یا کوئی آدمی کسی کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھے کہ اس کی اچھی حالت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بشرا ہے اس کا مطلب یہ کہ مومن خود اللہ کی طرف سے کوئی اچھی چیز دیکھے، اچھا خواب دیکھے، یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا بندہ جو ہے اچھی حالت میں اس کو خواب میں دیکھے. کہ کوئی آدمی کہے میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ جو ہیں نماز پڑھ رہے تھے اور بہت اچھی نماز پڑھ رہے تھے، یہ کیا ہے؟ اچھا خواب ہے. تو مومن بندے کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا میں خوشخبری ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی حالت میں خود اپنے آپ کو دیکھے یا کوئی دوسرا اس کو خواب میں دیکھے. اس حدیث کو امام الترمذی، امام احمد اور امام ابن ماجہ نے ذکر کیا، اور یہ صحیح روایت ہے. انس ابن مالک رضی اللہ، بعض لوگ جو ہیں خواب کے سلسلے میں لوگ دو قسموں میں منقسم ہیں، ایک وہ ہے جن کے لیے خواب قرآن کا بدل ہو گیا ہے، خواب میں دیکھا اللہ کے نبی آئے ایسا کرو کہا چلو کرنے لگے. صوفیوں میں عام طور سے خواب جو ہے علم کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ کہتے خواب میں میں نے دیکھا کہ یہ حدیث ضعیف، تو کہا ضعیف. خواب میں میں نے دیکھا کہ صاحب محدثین بول رہے ہو حدیث جھوٹی ہے، لیکن خواب میں مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ حدیث سچی ہے، تو میں نے سچی مان لیا کیونکہ خواب میں دیکھا. خواب علم کا ذریعہ نہیں ہے، شریعت جو ہے اس کے تابع ہونا ضروری ہے. اس لیے خواب تین قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہ میں ذکر کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت، رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی جو ہے رسول نہیں آئے گا. فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ میرے بعد کوئی رسول ہے. قال فشق ذلك على الناس، لوگوں پر بہت جو ہے یہ بات بھاری گزری کہ ابھی کوئی نبی نہیں، ابھی کوئی رسول نہیں، تو آگے والی باتیں ہم کو کیسے معلوم پڑیں گی. فقال لكن المبشرات، لیکن آپ نے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما المبشرات، اے اللہ کے رسول مبشرات خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا رؤیا المؤمن وهي جزء من اجزاء النبوہ، مومن کے خواب، مومن کے خواب وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اب اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں حدیث سے فتنے میں آ گئے. نبوت جیسے نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، مومن کو خواب میں بھی وحی آتی ہے، جب نبی کی بات اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ماننا ہوتا ہے تو خواب میں آئے تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے. لیکن علماء نے اس کو سمجھایا ہے، علماء نے کہا کہ نبوت ایک الگ چیز ہے اور کچھ باتیں آنے والی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتا دی، دجال آئے گا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو اب ایک انسان کو اس کی زندگی میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے خواب میں آ کے جو ہے خواب میں اس کو بتاتا ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا. اب وہ خواب کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں، کبھی سچا بھی ہو سکتا ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھے ورنہ فتنے میں پڑ جائیں گے. اس لیے کہ اکثر صوفیوں کے لیے خواب جو ہے قرآن و سنت کا بدل بن جاتا ہے کہ وہ بالکل خواب ہی پر ڈپینڈ رہتے ہیں. اسی لیے عام طور سے آپ کو سننے میں ملے گا کہ فلاں نے خواب میں دیکھا، فلاں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اور وہ بس خوابوں کی دنیا میں کھو گئے ہیں. جاگنا ضروری ہے، سوئے ہوئے یہ جاگے خوابوں سے. لیکن خواب کے جو لوگ منکر ہیں وہ بھی غلط ہے، غلط خواب کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ بتائیے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کافر کو خواب آتا ہے بادشاہ کو کہ سات گائیں موٹی تازی، سات گائیں دبلی پتلی. انہوں نے تعبیر کیا بیان کی، یوسف علیہ السلام نے اللہ کے نبی ہیں کہا کہ یہ سات جو موٹی گائیں ہیں یہ سات سال ہیں جو بالکل پیداوار والے زرخیزی والے ہوں گے، اور اس کے بعد جو سات سال آئیں گے وہ بالکل سوکھا اور بالکل جو ہے ہمارے یہاں پر جیسے اس کو سوکھا کہتے ہیں جس میں اناج بالکل نہیں اگتا ہے، ایسے سات سال ہوں گے. تو وہ موٹی گائیں اور دبلی گائے کا یہ مطلب ہے. تو ایک کافر کو بھی خواب آ سکتا ہے جس کے اندر سائن لینگویج میں تمثیل کی زبان میں اللہ تعالیٰ کوئی بات اشارتاً اس کو کہے. لیکن یہ شریعت کا بدل ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کے بدل ہو سکتی ہے. کسی کو خواب میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے نماز معاف کرو، کیا وہ اس پر عمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اللہ کا حکم باقی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم باقی ہے کہ ان بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی کے اور کفر و شرک کے بیچ میں نماز کا چھوڑنا ہے. اس لیے سارے علماء نے کہا کہ کوئی خواب اگر قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے ہرگز اس کو نہیں مانا جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ شریعت جو جاگتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلا دی، اس کے بعد خود خواب میں آ کے کسی انڈیویجول کو آپ اس کو منع نہیں کریں گے، اس کے خلاف نہیں کہیں گے، کیونکہ شریعت کیا ہو چکی ہے، زندگی میں کامل ہو چکی ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض باتیں بندوں کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے بھی بتاتا ہے ان کی اپنی زندگی کے سلسلے میں. کسی کو کچھ مسئلہ آنے والا ہے یا کسی کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو اشاروں کی زبان میں اللہ تعالیٰ خواب میں بعض اوقات اس کو بتاتا ہے، اور اس کی تعبیر کا ایک علم ہے جو ہر آدمی کو نہیں ہوتا ہے. ابن سیرین جو ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا، صحابہ اپنا اپنا خواب بیان کرتے تھے، پھر آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. تو خواب کی حقیقت ہے لیکن خواب شریعت کا ماخذ نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں جو سچے ولی ہیں اللہ کے، انہوں نے سب نے کہا ہے کہ خواب جو ہے شریعت کا ماخذ نہیں ہے کہ ہم اس سے شریعت لینے لگ جائیں، اس سے شرعی احکام اخذ کرنے لگ جائیں، تو یہ نہیں لے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ سارے خواب صحیح نہیں ہوتے. اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المسلم تکذب، اذا اقترب الزمان جب زمانہ یعنی قیامت قریب آ جائے گی، لم تکد رؤیا المسلم تکذب، مسلمان کے خواب بہت کم ہی جھوٹے نکلیں گے. اکثر خواب مسلمانوں کے قیامت کے قریب کیسے ہوں گے؟ سچے ہوں گے. واصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا، ان میں خواب میں سب سے زیادہ سچے وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان میں بات کرنے میں جو زیادہ سچے ہیں. یعنی جھوٹے آدمی کو سچے خواب بہت کم آتے ہیں، سچے آدمی ہی کو سچے خواب آئیں گے. اور ورؤی المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، اور مسلمان کے جو خواب ہیں یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جسے نبی کو اللہ علم دیتا ہے کیا ہونے والا بتاتا ہے، بعض اوقات مومن بندے کو بھی اشارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کیا ہونے والا ہے خواب میں. لیکن آپ نے فرمایا وقال الرؤیا ثلاثہ، خواب تین ہوتے ہیں، خواب تین ہوتے ہیں. فالرؤیا الصالحہ بشرا من اللہ عز وجل، اچھے خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو والرؤیا تحزینا من الشیطان، نمبر دو دوسرے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو غم میں ڈالتے ہیں اس کو. نمبر تین والرؤیا من الشیء یحدث به الانسان نفسه، کہ تیسرے خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو آدمی دن بھر سوچتا ہے، اپنے دل سے باتیں کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہی اس کے خواب میں آ جاتا ہے. تو معلوم ہوا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح، اور اسی کے قریب دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ خواب کی حقیقت ہے، لیکن خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، نمبر ایک اللہ کی طرف سے، نمبر دو شیطان کی طرف سے، نمبر تین دن بھر میں چل رہا ہے. دن بھر کوئی آدمی ٹائپنگ کرا تو خواب میں بھی ٹائپنگ ہی کرے گا، یا کوئی آدمی دن بھر جو ہے پانچ کا مال، پانچ کا دس، پانچ کا دس، دس کا پانچ کر رہا ہے، خواب میں بھی دس کا پانچ ہی آئے گا. تو جو آدمی اس کی مصروفیت جس چیز میں ہوتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں علماء کے خواب میں کتابوں ہی کا آتا ہے، تاجر کے خواب میں تجارت کا آتا ہے، جو آدمی جو ہے بیمار ہے اس کی بیماریاں خواب میں آتی. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں آدمی کے جو خواب میں تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور انسان کے اپنے خیالات. اب آپ بتائیے کہ ایک انسان کیسا فرق کرے گا کہ کہاں سے آیا ہے خواب. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بارے میں ہم کو جو ہے بتا دیا کہ تین خواب، تاکہ کوئی آدمی نہ کہے میرے خواب میں آیا ایسا، میرے خواب میں آیا ایسا. یہ شریعت کا بدل نہیں، بلکہ خواب کو پیش کرنا پڑے گا قرآن و سنت پر. اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تبھی اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. اولیاء میں جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں. آپ یہ کہیں گے یہ کہاں سے لائے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں فرماتا ہے یہ تو شیطان ہے جو تم کو اپنے ولیوں سے ڈراتا ہے. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان شیطان کے ولیوں سے ایمان والوں کو ڈراتا ہے، ان کا ڈر ان کے دل میں ڈالتا ہے ایمان والوں کو. تو شیطان کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ ولی ہوتے ہیں جو دنیا میں اس کے کام کرتے ہیں. کہ شیطان کو خود چل پھر کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، شیطان بعض لوگوں کو کام پہ لگا دیتا ہے، اور وہ شیطان کا کام بغیر تنخواہ کے، بغیر تنخواہ کے کرتے ہیں اور اللہ کے مجرم بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ یہ تو شیطان ہے جو تم کو اپنے اولیاء کے ذریعے سے تمہارے دل میں ان کا ڈر پیدا کرتا ہے. فلا تخافوہم، تم ہرگز ان سے نہ ڈرنا. وخافونی، اور بلکہ مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اگر تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان اگر سچا ہے، تو تم شیطان کے ساتھیوں سے مت ڈرو جو شیطان کی دعوت چلا رہے ہیں، جو شیطان کے کام دنیا میں کر رہے ہیں، فساد پیدا کر رہے ہیں، بلکہ تم کس سے ڈرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اسی لیے القرطبی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے المان یخوفہم اولیاءہ ای بی اولیائہ او من اولیائہ، مطلب یہ ہے کہ شیطان یا تو اپنے اولیاء کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہے، یا تمہارے دل میں اپنے اولیاء کا ڈر پیدا کرتا ہے. مثلا کچھ لوگ حق کی دعوت لے کر کھڑے ہوں، دین پر چل رہے ہوں، توحید و سنت پر چل رہے ہوں، کچھ لوگ بدعات میں مبتلا ہوں، شرکیات میں مبتلا ہوں. جو لوگ شرک اور بدعات کی دعوت دیں گے، یہ اللہ کے ولی نہیں، یہ شیطان کے ولی ہے. شیطان ان کے ذریعے سے اپنی غلط دعوت چلا رہا ہے، اس لیے کہ شیطان شرک اور بدعات سے زیادہ اور کوئی گناہ پسند نہیں ہے اس کو. اب ایمان والے جو ہوتے ہیں، توحید و سنت والے جو ہوتے ہیں، ان کے دل میں کثرت اور طاقت کی وجہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، ہم ایسے ہیں، کیا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما کہ ڈرنا نہیں، شیطان تم کو ڈراتا ہے ان کے ذریعے سے، بلکہ تم کس سے ڈرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں دنیا میں، اب آپ بتائیے جب اللہ کی ولایت کے لیے دو شرطیں ہیں کیا ہیں؟ ایمان و تقوی. تو شیطان کی ولایت کے لیے کیا شرطیں ہو جائیں گی؟ اس کا بلاک کیجیے, اپنے آپ شیطان کو ولی ہو جائے گا. کہ عقیدے کے خلاف ساری چیزیں اپنا کوئی انسان شیطان کا ولی ہے, شرکیات کفریات, اور اسی طرح سے اللہ کی پابندی کی بجائے آزادی اختیار کرنے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ شیطان کا ولی ہو جائے گا. تو شیطان کا ولی وہ ہے جس کے عقائد خراب ہوں اور جس کی زندگی میں شریعت کی پابندی کی بجائے آزادی. اب آپ چیک کریں کون اللہ کا ولی کون شیطان کا ولی. بعض لوگ آپ کو کہیں گے ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں, چلو گانجہ پیتے ہیں, یہ مجذوب ہے, یہ کلندر ہے, اس کے 12 لیول بنا کے رکھے ان لوگوں نے, کتب اولیاء نقبہ نجیبہ اوتاد عمد مکتومان مفرودات کیا کیا کیا بنا کے رکھے. اس میں صحابہ میں سے کون تھا؟ کسی کا نام حسین, کسی کا نام حسن. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میں تو صرف قرآن و سنت کی بات ذکر کرنے والا ہوں, ورنہ اگر وہ پلندہ لے کر بیٹھوں میں بہت زیادہ ہو جائے گا کہ کیا کیا اقوال ہیں ان کے سلسلے میں, کہ اللہ سے بڑا بنا دیا اولیاء, اللہ سے بڑا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. ساری کائنات اس کے ہاتھ میں, ساری کائنات وہ جو چاہتا ہے اس کے. کسی عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہر دن ہر مہینہ ہر سال میرے سامنے آتا ہے, اجازت لیتا ہے, پھر اس کے بعد جاتا ہے. اب بتائیے یہ تو اللہ سے بڑھ کے معاملہ ہوا ہے. یعنی اس طرح کی عجیب عجیب باتیں بیان کی اولیاء کے سلسلے میں, مستقل کسی دوسرے درس میں اس کو لوں گا. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کو جو ہے شیطان ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے, لیکن ان کو ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ ان کی صفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تعالی اہلین من الناس. اللہ کے کچھ خاص بندے لوگوں میں ہوتے ہیں, اہلین اللہ کے اہل, اہل اللہ جن کو کہا جاتا ہے, اللہ والے, اہل ہوتا ہے والا, اہلین اللہ والے, اللہ کے مقرب ترین, اللہ کے خاص, اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہیں یہ لوگ؟ آپ فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. قرآن والے وہ ہیں جو اللہ کے اہل ہیں, اہل اللہ ہیں, اور یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. کہ قرآن کو چھوڑ کے کوئی آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ نہیں. ولایت شیطان کی پانے کے لیے سب سے پہلے قرآن سے پبلک کو دور کرنا پڑے گا اور خود بھی دور ہونا پڑے گا. شیطان کی ولایت کہاں سے شروع ہوگی؟ اس کا الٹا الٹا آپ لیتے جائیں. اللہ کی ولایت کے لیے پہلا کام قرآن والے بننا. خالی قرآن والے نہیں, اس لیے کہ آگے اور بھی آئے گا کہ قرآن کو اصل بنانا یہ وہ مضبوط رسی ہے جس کو چھوڑنا آدمی کے لیے ہلاکت. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے, اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو قرآن پہلے ہے. تو کہا کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو قرآن والے, اللہ کے خاص بندے ہیں. تو قرآن چھوڑ کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اب وہ سارے لوگ آپ دیکھیں جو قرآن سے عوام کو دور کریں, خود بھی دور رہیں, کہے کہ قرآن جو ہے بہت مشکل چیز ہے, ہم تو بس وظائف کی کتابیں پڑھتے ہیں, ہم خدا خدا چیز کرتے ہیں, یہ اللہ کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ حدیث جو میں نے ذکر کی امام احمد, امام نسائی, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی ہے. امام الخلیل ابن احمد, جن کو جو ہے ذہبی نے اپنی سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے, یہ کیونکہ علمی درس بعضوں کے لیے بھاری گزرے گا, لیکن میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں جوش و خروش کی باتوں کی بجائے علمی بات کروں. اس لیے جو برداشت کر سکتے ہیں برداشت کریں, جن کو نیند آ رہی آرام سے سو جائیں, اس کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو منحج ہے ہمارا, اس منحج کو چھوڑ کے میں جو جوش و خروش والی جو ہے رنگین باتیں نہیں کر سکتا. تھوڑی جو ہے اس میں مرچ مسالہ, اچار جو ہے اچار کھانے کا بدل نہیں بن سکتا ہے. اچار اچھا ہوتا ہے, مزہ آتا ہے اس میں, لیکن کوئی آدمی کھانا نہیں, پھٹکی دال نہیں چاہیے ہم کو, چاول نہیں چاہیے. کیا بنائی دی ہوئی نے, پھٹکی دال چاول بنائی, لا اچار ہے کہ خالی اچار کھا لیتے. اچار کھانے کا بدل نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت اچار چلتا ہے, لیکن وہی کھا لے گا تو سیدھا دواخانے میں جانا پڑے گا. تو یہ علمی چیزیں جاننا ضروری ہے, اس لیے کہ رد کے لیے, باطل کے رد کے لیے جذبہ نہیں کام آتا ہے, باطل کے رد کے لیے علم کام آتا ہے. اس لیے علمی مجالس, اور دوسرے علماء ہیں کچھ ایسے جو آپ کو علم کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جذبہ بھی دیتے ہیں, آپ وہ بھی لیں, لیکن یہاں ہم صرف جو ہے نصوص لیں گے, اقوال دلائل قول کس کا کیا ہے, کہاں حوالہ ہے, ہم کو ہی لینا ہے. تو تھوڑا پھیکا رہے گا, آپ مجھ کو معذرت اس میں کریں, مجھ کو اس میں جو ہے معذور رکھیں, اس لیے کہ میرے لیے یہی صحیح طریقہ لگتا ہے. امام الخلیل ابن احمد کہتے ہیں ان لم يكن اهل القران والحديث اولياء الله فليس لله في الارض ولي. اگر اہل القرآن والحدیث, دیکھیے پھر آگے آ گیا کہ قرآن و حدیث والے اگر اللہ کے اولیاء نہیں ہیں تو پھر زمین میں اللہ کا کوئی ولی نہیں. خلیل ابن احمد کہتے ہیں, جو بالکل شروع کے درجے کی روات میں سے, جن کو امام الذہبی نے کہا کہ خلیل ابن احمد کون ہے, کہتے ہیں الامام صاحب العربیہ, کہ امام ہے یہ اپنے زمانے کی, یہ بھی ایک امام ہے. اور کہتے ہیں کان رأسا فی لسان العرب بیناً ورعاً قانعاً متواضعاً کبیر الشان, کہ اپنے زمانے کے امام تھے, بہت بڑی شان والے تھے, بہت علم والے تھے, بہت دیندار تھے, بہت متقی تھے. یہ کہتے ہیں کہ اہل القرآن والحدیث اگر یہ ولی نہیں ہے پھر کوئی ولی اللہ کا نہیں. کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث چھوڑ کے کوئی ولی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. شرف اصحاب الحدیث میں خطیب بغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے, اصحاب الحدیث کا شرط اس کے اندر ذکر کیا ہے. ابن جریر الطبری کہتے ہیں قاتلوا اولیاء الشیطان, قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ شیطان کے ولیوں سے تم لڑو. لڑو کا مطلب دن بھر لڑتے رہیں نہیں, بلکہ اپنی علم کے ذریعے سے, اپنی صلاحیت کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کریں جب وہ دین کے لیے نقصان پیدا کر رہے ہوں, دین کی حفاظت کریں. تو اللہ نے حکم دیا کہ شیطان کے ولیوں سے تم مقابلہ کرو. اور کہتے ہیں کہ الذین یتولونہ ویطیعون امرہ, کہ شیطان کے ولی وہ ہیں کہ جو شیطان کے حکم کو مانتے ہیں اور اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں, اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ کا ولی وہ ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہو. اسی لیے امام جو ہے احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہیں, کہتے ہیں کہ اگر اہل الحدیث اگر نہیں ہے تو اور میں نہیں جانتا کہ کون ہے. امام احمد کا قول ہے, لیکن اہل الحدیث سے لیبل نہیں ہو کہ کوئی آدمی اچھا سا لیبل اپنے لیے بنا لے. اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی بجائے, منمانی کی بجائے قرآن اور سنت کے تابع ہو جائے. وہ قرآن میں اپنی رائے سے بولنے کی بجائے یہ دیکھے کہ حدیث میں اس آیت کا کیا مطلب ہے. وہ اپنی زندگی کے سارے مسائل میں, عقائد و عبادات و اور معاملات میں اور ہر چیز میں یہ دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کا طریقہ اس میں کیا ہے. تو وہ احادیث کی طرف رجوع کرتا ہو, ان کو کیا کہتے ہیں, اہل الحدیث. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ابدال ہوتے ہیں نا, تو امام احمد نے کہا کہ اگر ابدال زمین پر ہوتے ہیں تو وہ اہل الحدیث ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی ابدال ہوگا. یہ امام احمد ابن حنبل کا قول ہے. کیا ولی معصوم عن الخطا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ولی ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. ولی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا ہے, بلکہ بعض اوقات ولی سے کبائر بھی ہو جاتے ہیں, بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ولی ان پر دوام نہیں رکھتا ہے, فوراً توبہ کر لیتا ہے اور اپنی طاقت کے بقدر وہ بہت زیادہ بچتا ہے گناہ سے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اور کہا غامدیہ, اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, مجھ کو پاک کیجیے. واقعی ہم سلسلہ سنتے رہتے ہیں, پاک کیجیے, صحابیہ زنا ہوا ہے, لیکن آئے کیونکہ انسان ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے دنیا, آئے کہا اس کو پاک کیجیے. آپ نے کہا اس کے بارے میں پوچھا اور اس کے ولی کو بلا کے کہا کہ اس کو لے جاؤ, اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حمل تھا, بچہ تھا, زنا سے ہونے والا بچہ تھا. کہا کہ جب بچہ ہو جائے اس کو اس کے بعد لے آنا. اس عورت نے اتنے 9 مہینے جتنے بھی مہینے اس نے بچے کو پیٹ میں رکھا, بچہ پیدا ہوا, بچہ گود میں لے کے آئے, کہا بچہ ہو گیا پاک کیجیے. کہا کہ نہیں اس کو لے جاؤ, اس کے دودھ پلانے کا زمانہ ہے, ماں دودھ پلائے گی اس کو. کہا کہ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ 2 سال کے بعد جب یہ دودھ پینا چھوڑ گئے اور کھانے لگے اس کے بعد لے آؤ. 2 سال تک دودھ پلاتی رہی, اس کے بعد میں بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا کہ دیکھیے کھاتا ہے یہ, اب اس کو پاک کیجیے, سزا دیجیے اس کو زنا کے گناہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا, اس عورت کو جو ہے سنسار کیا گیا. ایک صحابی کے اوپر اس کا خون اڑا, انہوں نے بری بات کچھ کہی اس کے بارے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا مت کہو, اس لیے کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گھروں پر اس کی توبہ کو اگر ڈال دیا جائے تو سب کے سب لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ کو ولی کہ ایسی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ 70 گھروں کے لیے, ایک کے لیے نہیں 70 گھروں کے لیے کافی ہو جائے, ان کی مغفرت کی ایسی کتنی پاورفل توبہ ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اس کی توبہ کیا ہوگی, اس سے بہتر توبہ کیا ہوگی کہ اس نے اپنی جان کو پیش کیا اللہ کی خاطر. اور بتائیے 9 مہینے انتظار, پھر اس کے بعد میں 2 سال انتظار, 3 سال تقریباً آپ پکڑ لیجئے, 3 سال تک وہ عورت یاد رکھتی تھی مجھ کو پاک ہونا ہے, کیسی کروٹیں بدلی ہوں گی اس عورت نے. اور ایک آدمی بنے گا چھوڑ دیے تو چھوڑ دو, بلائے تو جائیں گے نہیں تو رکو, ہے کہ بلائے تو جائیں گے نہیں تو نہیں. وہ خود آ رہی, اس کو بھیجا جا رہا ہے, وہ خود آ رہی. تو کیا اللہ کی مقرب بندی وہ نہیں تھی؟ صحابیاں ہیں, صحابیاں ہیں. کہ اس زمانے کے 70 گھر, آپ ذرا غور کریں اس کے لیے, اس زمانے کے نہیں پاپی جن کے گھر میں جو ہے ٹی وی چل رہا, سب چل رہا, ننگا پن سب چل رہا ہے, وہ اس زمانے کے متقی لوگ, اللہ سے ڈرنے والے, جن کے گھروں میں راتوں میں قیام اور تہجد ہوتی ہے, ایسے لوگ ان 70 گھروں پر مدینہ کی اگر اس توبہ کو ڈال دیا ہے ان کی مغفرت ہو جائے گی, کیسی توبہ ہوگی ہو. لیکن ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے, بعض لوگوں سے ولی محفوظ ہوتا ہے, نبی معصوم ہوتا ہے, ولی محفوظ ہوتا ہے, اور ولیوں کو جو ہے بالکل کوئی غلطی نہیں ہوتی, ایسا بنا دیا, نہ گناہ نہ اجتہادی غلطی, کچھ نہیں, جو بولے وہ پتھر کی لکیر, ولی کی ہر بات صحیح ہوتی ہے. اس طرح سے اولیاء کو بنا دیا گیا اور اس کے بعد میں ساری مصیبتیں کھڑی ہو گئی. تو یہ عقیدہ نہیں ہے, ولی سے اجتہاد میں بھی خطا ہوتی ہے اور بعض اوقات ولی سے صغائر بلکہ کبائر بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اولیاء اللہ کے اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ جب ان سے کچھ غلطی ہو جاتی تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. امام احمد, الترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا, فرماتے ہیں ابن آدم سب کے سب خطا کار ہیں, آدم کی اولاد سب کے سب خطا کار ہیں, اور ان میں سب سے اچھے خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے میں کثرت کرتے ہیں, بہت توبہ اللہ سے کرتے ہیں. تو ہر ایسے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوتا ہے, اور وہ اپنی غلطی کو ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اولیاء اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے کہ غلطی کیا پھر وہی کر رہا, پھر وہی کر رہا, جان بوجھ کے کر رہا, ایسا نہیں کرتا ہے. غلطی ہو جائے فوراً اس سے رجوع کرتے ہیں, فوراً توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح سے اولیاء کی علامات میں سے ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی, آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ تعالی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی. حکیم الترمذی نے نوادر الاصول میں اس کو ذکر کیا ہے, امام السیوطی نے الجامع الصغیر میں اس کو ذکر کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. اللہ کے اولیاء وہ ہیں, اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے, جب ان کو دیکھے کوئی تو اللہ یاد آتا ہے, جب ان کو دیکھے تو اللہ یاد آتا ہے. المناوی اس کی تفسیر میں, تشریح میں کہتے ہیں فیض القدیر میں, کہ یعنی وہ اللہ کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان کی عبادات کا اثر ان کے چہروں پر ہوتا ہے, ان کے ساتھ جو بھی بیٹھتا ہے وہ اللہ کے سلسلے میں ان سے کلام کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں. تو ان کو دیکھنے والا, ان کے ساتھ بیٹھنے والا, ان کے احوال میں غور کرنے والا, ان کی زندگی کو دیکھنے والا, یہ کیا کرتا ہے؟ اس کا تعلق کس سے جڑتا ہے؟ اللہ سے جڑتا ہے. اس کے بالعکس کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہو, ان کی باتیں دنیا کی ہوں گی, ان کی مصروفیت دنیا کی ہوگی, اور آخرت سے دور کر کے لوگوں کو دنیا کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے, یعنی ان کا تعلق جو ہے اللہ سے ایسا ہوتا ہے. اس لیے آپ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بات پھر سے غور کریں, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یعنی الفتح میں ذکر کیا, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ فتح, کوئی پوچھے آپ کو قرآن میں کدھر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یہ کفار پر سخت اور آپس میں بڑے رحیم ہیں, آپس میں بڑے نرم ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ ان کے چہروں کی اوپر جو ہے نشان ہے ان کے سجدوں کی کثرت سے, ان کی پہچان ہے کہ رات کی عبادت, تہجد, عبادات کی کثرت سے ان کے چہروں پر ایک اثر ہے اس عبادت کا, راتوں میں جاگنے, اللہ سے دعا اور گڑگڑانے, رونے کا اثر ان کے چہروں پر ہے. تو عبادات کا اثر جن کے چہروں پر ہو, یہ ولایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو جو ہے یہ اس حدیث میں بتایا گیا. اب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو بیٹھ کے جو ہے چرس جو ہے گانجا شہداد دال بابا کے پیچھے بیٹھ کے پیتے ہیں, ان کو بھی دیکھیں آپ, جو ننگے گھومتے ہوں, جن کے جو ہے غسل نہ کرتے ہوں نہ جمعہ کا نہ عید کا نہ کبھی, اور جو ہے شریعت کی پوری مخالفت کرتے ہوں, جن کو دیکھ کے ہمارے بچے ڈر کے بھاگے, چھوٹے بچے, بتائیے یہ کیسے ولی اللہ کے ہوں؟ کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ کی طرف دل جائے, ان کی عبادات, ان کے اقوال, ان کے اعمال, ان کا اللہ سے تعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ دیکھیے لوگ آتے تھے تو بالکل جو ہے آپ سے محبت کرنے لگ جاتے تھے. صحابہ کے بارے میں آپ دیکھیے, تابعین کے بارے میں دیکھیے, اماموں کے بارے میں آپ دیکھیے, یہ اللہ کے ولی ہیں. محدثین کے بارے میں دیکھیے آپ, فقہا کے بارے میں دیکھیے آپ, یہ اللہ کے مقرب بندے ایسے تھے کہ جن کی صبح شام دن رات اللہ کا ذکر, اس کی عبادت, دین کی نشر و اشاعت, تبلیغ دین اور تعلیم و تعلم میں گزرتا تھا. ان کی ہر بات سے اللہ کی طرف, قال رسول اللہ, قال اللہ تعالی, اس طرح سے جو ہے ان کی باتیں ہوتی تھی. تو یہ اللہ کے ولی, امام اللہ کے ولی, چاروں امام اللہ کے اولیاء اللہ ہیں. اسی طرح صحابہ مراتب ہیں اولیاء. تو اللہ کے ولی وہ نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کو توڑنے میں ایک قدم آگے ہوں عام آدمی سے, عام آدمی سے, جس کام کو ایک عام آدمی نہیں کرتا ہے اس کو یہ کر رہے ہوں, یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کا ولی تو تابع اور متبع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, پابند ہے وہ اللہ کی شریعت کا, کہ جس کو دیکھ کے عبادت کرنے کو جی جائے, جس کو دیکھ کر اللہ کی طرف بڑھنے کو جی جائے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے, کہ آدمی کا دل دنیا سے پھر کے, مخلوقات سے پھر کے, دنیا کی بجائے آخرت اور مخلوقات کی بجائے اللہ کی طرف دل جائے, یہ اللہ کے ولی ہے. نہیں کہ آدمی جو ہے دنیا میں مگن ہو جائے اور آزاد ہو جائے شریعت, یہ اللہ کے ولی نہیں. تو یہ جو ہے علامات میں سے ایک علامت. مراتب کیا ہیں اللہ کے اولیاء کے؟ چار مرتبے بندوں میں سب سے اونچے ہیں اللہ کے تقرب کے, اس کو یاد رکھیں. قرآن کریم میں سورہ النساء میں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 69, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اس میں شرط بھی بتائی گئی اور مراتب بھی بتائے گئے, اللہ کی ولایت اور تقرب کے درجات کے آخرت کے اعتبار سے کیا شرط ہے اور کیا مراتب ہے. جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو وہ ساتھ ہوگا ان لوگوں کے, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو کون ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کون؟ چار طبقات, مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. انبیاء سب سے اونچا, اس کے نیچے صدیق, اس سے نیچے شہداء, اس سے نیچے صالحین. یہ چار مراتب ہیں اللہ کے مقرب بندوں کے. نبی سب سے اوپر, ان سے نیچے صدیق. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو قول و عمل میں سچا ہو, جو اپنے کریمے کو پوری زندگی میں بغیر کسی شک و شبہ کے نبھائے, عقیدے میں بھی اور عمل میں. صدیق جس کی زبان بھی سچی, عمل بھی سچا, جو اپنے قول کو سچا کر دکھائے, لا الہ الا اللہ کو سچا کر دکھائے. کون ہے امت کے سب سے بڑے صدیق؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صدیقین و شہداء, شہداء شہید, جو اللہ کی خاطر قتل ہوں, اللہ کی خاطر قتل ہوں, جن کو اللہ کی وجہ سے قتل کیا جائے, یہ شہید ہیں. اور صالحین, نیک, جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوں, گناہ سے بچ گئے ہوں. یہ چار مراتب ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پر تھے, احد کا پہاڑ لرزنے لگا. آپ نے فرمایا, اے احد رک جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید ہیں. صحابی کہتے ہیں, اس وقت کون تھا اس کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ, کہ ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید ہیں. یہ شہادت جو ہے چار مرتبے ہیں, چار مرتبے ہیں, نبی, صدیق, شہید اور صالح. صالح آخری نچلا درجہ, نیک ہونا چاہیے, گناہوں پہ بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہا ہو, اس کو جو ہے صالح نہیں کہا جائے گا. جو گناہوں سے بچتا ہو اس کو نیک کہا جائے گا. آپ اپنی زبان میں سوچیں نیک کس کو بولتے ہیں, اور دیکھیں نیک ہے کہ نہیں. نیک نہیں تو کیسا ولی بنا رہے آپ اس کو؟ تو ادنا درجہ صالح ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، پھر اس کے اوپر مراتب ہیں. اسی طرح سے امت میں سب سے افضل درجہ، سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ صحابہ ہے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث میں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد. ساری امت میں سب سے افضل کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ سب سے افضل ہیں، اور ان صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر باقی مراتب ہیں اس میں جو ہے انہی میں سے عشرہ مبشرہ ہوتے ہیں، بدری صحابہ ہیں، پھر بیت الرضوان والے صحابہ ہیں، اور اسی طرح سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد والے، مہاجرین کی تقسیم اس میں، انصار کی تقسیم اس میں. تو یہ جو ہیں یہ صحابہ کی تقسیم ہے، لیکن سب سے افضل کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابوبکر صدیق سب سے افضل ہے امت. یہ جو ہے، یعنی میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ ولایت نبوت سے افضل، ولی نبی سے افضل ہوتا ہے. یہ کفری عقیدہ جو ہے یہ تصوف میں آپ کو ملے گا. میں اس کو آگے جا کے جب میں تصوف کے ایک ایک جو ہے دھاگے کو جو نکالنا شروع کروں گا، اس درس میں میں اس کو تفصیل کر لوں گا اور اقوال بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس بات کو یاد رکھیں کہ اجماع ہے پوری امت کا، علماء کا، جہلا نہیں، صوفیہ نہیں، اہل علم کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، سب کا اجماع اس پر کہ نبی جو ہے سارے ولیوں سے افضل، سب ایک ساتھ ملا لیں سب کو. ابو داؤد کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پردے میں مجھ کو رکھا گیا اور باقی دوسرے پردے میں ساری امت کو تولا گیا، میں سب سے بھاری نکلا. ابو داؤد نے حدیث، کتاب السنہ. پھر ابو بکر کو ایک پردے میں رکھا گیا، پوری امت دوسرے پردے میں، ابو بکر بھاری نکلا. پھر عمر کو رکھا گیا رضی اللہ عنہ دوسرے ایک پردے میں، اور باقی پوری امت دوسرے پردے میں، حضرت عمر بھاری نکلا. بتائیے یہ مرتبہ ہے ان کا. اور آدمی ان کا طریقہ چھوڑ کے آزاد لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، بتائیے کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ کامیاب ہوگا اسی وقت جب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلے گا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرے گا. تو امت میں سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے بڑے ولی جو ہیں صحابہ ہیں، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. بعض علماء سے ابدال کا لفظ ملتا ہے، یہ صوفیوں نے بہت سارے الفاظ گھڑ لیے ہیں، قطب کہتے ہیں، قطب ہیں، اس میں کہتے ہیں قطب الارشاد، قطب التکوین، پھر اس میں ابدال، نقبہ، نجیبہ، اوتاد، مفردان، مکتومان، اور اسی کے ساتھ میں جو ہے قلندر، غوث، اس طرح کے سارے الفاظ لوگوں نے گھڑے. قرآن اور سنت میں ان میں سے کسی کے لیے کوئی اصل موجود نہیں. سلف میں ایک لفظ جو ہے مستعمل ہے، وہ ہے ابدال کا لفظ، لیکن ابدال کے بارے میں بھی امام احمد کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ هُمُ الْأَبْدَالُ فَمَنْ يَكُونُ، اگر اصحاب الحدیث ابدال نہیں ہیں تو پھر اور کون ہوگا؟ یعنی وہ لوگ جو حدیث کا علم سیکھتے سکھاتے ہیں اور لوگوں کو حدیثوں کی تعلیم دیتے ہیں، تو یہ کون ہیں؟ یہ ابدال ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت میں ہمیشہ ایک گروہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا. لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك، کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، حق پر قائم رہے گی، ان کا ساتھ چھوڑنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اور اسی حال میں رہیں گے، غالب رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے. کہتے یہی ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے حق کی دعوت دینے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف لے جانے والے ہر زمانے میں رہیں گے، جو لوگوں کو آل فال سے نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف لے جائیں گے. تو یہ کون ہے؟ یہ اصحاب الحدیث ہیں. اسی لیے امام احمد کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث اگر ابدال نہیں تو میں نہیں جانتا، پھر اور کون ہوگا ابدال؟ ابدال ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بدل سے، کہ جب ایک ان میں سے مر جاتا ہے اللہ کسی دوسرے کو پیدا کر دیتا ہے. لیکن لوگ ابدال کن کو مانتے ہیں؟ کہ جو بارش برسانے والے، زمین سے کھیتی اگانے والے بغیر پانی اور بغیر اس کے، بغیر بیج کے، اور لوگوں کے کام بنانے والے اور یہ کرنے والے اور وہ کرنے والے، یہ ابدال نہیں ہوتے ہیں. یہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے. تو اس اعتبار سے سلف میں ابدال کا لفظ ہم کو ملتا ہے. اولیاء کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اولیاء سے کرامات صادر ہوتی ہیں، عجیب و غریب چیز، خیرق العادہ جس کو کہتے ہیں. کہ عجیب و غریب جو ہے یعنی چیز ہو جائے اس کو کرامت کہا جاتا ہے. انبیاء سے جو چیزیں عجیب و غریب ہوتی ہیں ان کو معجزہ کہتے ہیں، کہ جس کو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگ عاجز ہو جاتے ہیں اس سے، انبیاء کی مخالفت نہیں کر پاتے ہیں، ان کی بات کو رد نہیں کر پاتے ہیں، ایسی چیز کرتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا یا اس طرح سے دوسرے معجزات انبیاء کے. بعض اوقات اولیاء کے ذریعے سے بھی ایسی کچھ چیز ہو جاتی ہے جو عجیب و غریب ہوتی ہے. مثال کے طور پر قرآن میں بھی اس کی ایک مثال ہے اور حدیث میں بھی کئی مثالیں اس کی موجود ہیں. ہم ایک ایک کر کے دونوں مثالیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جو نبی نہیں ہیں، عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں، حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی ہیں، جب کبھی جو مریم حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی کفالت میں تھی، ان کی پرورش میں تھی، تو جب کبھی محراب میں، محراب کا مطلب ہوتا ہے عبادت کا کمرہ، وہ محراب نہیں جو مسجدوں میں ہوتی ہے، محراب کا مطلب ہوتا ہے عبادت کا کمرہ، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں عربی زبان میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں عبادت کے داخل ہوتے وجد عندها رزقا، ان کے پاس ایک رزق کی چیز پاتی. وہ کیا رزق تھا جو ان کے پاس تھا؟ اس بارے میں تابعین میں سے مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، ابو الشعثاء اور ابراہیم النخعی، ضحاک، قتادہ، الربیع ابن انس، عطیہ العوفی اور سدی وغیرہ جو ہے، ان سب کا قول ہے، کہتے ہیں یعنی وجد عندها فاکہۃ الصیف فی الشتاء وفاکہۃ الشتاء فی الصیف، سردی کے پھل گرمی کے موسم میں اور گرمی کے پھل سردی کے موسم میں کس کے پاس ہوتے تھے؟ حضرت مریم کے پاس. ایسے پھل جو گرمی میں نہیں ہوتے ہیں سردی میں ہوتے ہیں، گرمی کے موسم میں ان کے پاس، اور ایسے جو گرمی میں ہوتے سردی میں نہیں ہوتے وہ سردی کے موسم میں ان کے پاس. تو زکریا علیہ السلام کو جو ہے ملتا کہ ان کے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ہذا، اے مریم کہاں سے ہے تمہارے پاس؟ قالت ہذا هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق دے، جیسا دے، اللہ کی مرضی. تو یہ کرامات میں سے ہیں، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن جادو الگ چیز ہے، جنتر منتر کر کے کوئی کر دے تو یہ ایک الگ چیز ہے. کرامت جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ہم تفصیل سے اور بھی دیکھیں کہ کیا اس بارے میں ماننا ہے. تو یہ جو قول ہے یہ حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندے کو رزق دے. مثال کے طور پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مشرکین نے قید کر کے رکھا تھا، ان کے پاس ایسے پھل تھے جو زمانے میں کہیں موجود نہیں تھے، کہیں موجود نہیں تھے، وہ ایسا پھل کھاتے تھے قید میں. اللہ جس کو چاہے جو دے، اللہ کی مرضی. بعض اوقات ولی کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کرامت ہوئی. علماء نے کہا کہ ضروری نہیں کہ کسی کے ہاتھ پہ کرامت ہو تو ولی، یا ضروری نہیں ہے کہ جو ہے اس کو معلوم ہو کہ ایسا ایسا ہوا، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بس میں اور اس کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. کسی نبی کے بھی بس میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی معجزہ بتائے. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کسی رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نشانی لے آئے مگر یہ کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے لا سکتا ہے. یعنی کوئی معجزہ نبی اپنے طور پر نہیں دکھا سکتا ہے بلکہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو کوئی نبی نہیں دکھا سکتا تو پھر ولی کیسا دکھائے گا؟ کوئی رسول نہیں بتا سکتا تو کوئی ولی کیسا بتا سکتا ہے؟ اسید بن حضیر، ایک مثال اس کی دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ہو کہ اس امت میں بھی تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ پچھلی امتوں میں تھا، اس امت میں نہیں. بخاری اور مسلم کی ایک، بخاری کی ایک روایت ہے، بخاری ہی کی روایت ذکر کرتا ہوں، اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسید ابن عبید، اور ایک روایت میں ہے کہ عباد ابن بشر، دو صحابی، اسید ابن عبید اور عباد ابن بشر، یہ دو صحابی ہیں. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تحدث عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فی حاجت لہما، ایک رات کافی دیر تک بیٹھ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کسی ضرورت کے بارے میں بات چیت کرتے رہے. حتی ذہب من اللیل ساعتن، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ چلا گیا. ولیلۃ شدیدۃ الظلم، اور وہ رات بہت سخت اندھیرے والی رات تھی، نہ آسمان میں ستارے چاند کچھ نہیں، اندھیرے والی رات. ثم خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقلبان، کہ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے رات کے اندھیرے میں اور اپنے گھر کو لوٹنے لگے. وبيد كل واحد منهما عصيه، اور دونوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں عصا تھا. عصا اس زمانے میں لوگ رکھتے تھے کہ راستے میں کچھ جو ہے سانپ ہے یا کوئی بھی جانور ہے مشکل اس کو پیش آ جائے تو عصا کا استعمال کرے گا, ڈنڈا جس کو ہم بولتے ہیں پٹائی کر دے گا. وبيد كل واحد منهم عصية فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئهما. صحابی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا عصا جو ہے اس اندھیرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ وہ عصا جو ہے بالکل روشن ہو گیا, یہاں تک کہ اس کی روشنی میں وہ لوگ چلنے لگے. ٹیوب لائٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی, عصا ایک دم روشن ہو گیا, لکڑی کا عصا ہے. یہ میں ادھر ادھر کی کوئی کہانی کی کتاب میں سے نہیں بتا رہا, یہ بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. وہ عصا روشن ہو گیا یہاں تک کہ اس کی روشنی میں وہ لوگ چلنے لگے. بلکہ حتی اذا افترق بهم الطريق اضاءت للآخر عصا, یہاں تک کہ ایسا بھی وقت آ گیا کہ اب دونوں کو الگ ہونا تھا تو اب ایک کا عصا جو ہے وہ روشن تھا, جب دونوں الگ ہو گئے اپنے گھر کو اپنے گھر کو آدھے رستے میں سے دوسرے کا بھی روشن ہو, دوسرے کا بھی روشن ہو گیا, اجالا ان کو ملنے لگا اس میں سے. کوئی بولے ایسا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, آپ کی ٹیوب لائٹ میں روشنی آ سکتی تو ان کے آسوں میں کیوں نہیں آ سکتی, آپ بتائیے. خالی گورنمنٹ بھیج رہی ہے, اللہ نہیں بھیج سکتا. آپ بتائیے, ایک جو ہے کانچ کے اندر اس کو صرف جو ہے اس سے جوڑ دیں آپ تو روشنی آ سکتی ہے, کہاں سے ہے روشنی آ سکتی, تو پھر اللہ سے بندہ جڑ جائے پورا کا پورا اس کے آسوں میں نہیں آ سکتی, کیوں نہیں آ سکتی, آ سکتی. ایک پلگ جڑ جائے اس سے جڑ جائے تو آ سکتی, اور پورا بندے سے جڑ جائے اور بندہ اللہ سے جڑ جائے نہیں آ سکتی اس میں روشنی, آ سکتی, کوئی عقل کے خلاف چیز نہیں. سورج میں روشنی کا کون ڈالا ہے, وہی آستے میں روشنی ڈال سکتا ہے. بعض لوگ بولتے ایسا کیسا ہو سکتا ہے, یہ بہت سائنس کی جو ہے ادھوری کتابیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن سکتا ہے اور صحابی کا عصا روشن ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہو سکتا ہے, ان کا عصا روشن ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کی مدد تھی ان کے لیے, اللہ کی مدد تھی کہ اس اندھیرے میں اللہ نے روشنی دی. ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ میں ہو, ضروری نہیں کہ ہر ایک, کس کے بھی ساتھ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کسی کے ساتھ ایک چیز کسی کے ساتھ دوسری چیز. تو یہ جو صحابی ہیں کہتے ہیں فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ الى اهله, تو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس عصا کی روشنی میں چلتا رہا یہاں تک کہ اپنے گھر کو پہنچ گیا. یہ اللہ کی مدد تھی. تو پچھلی امتوں میں بھی یہ تھا, اس امت میں بھی قیامت تک تک ہو سکتا ہے, لیکن جو لوگ شریعت سے آزاد ہو جائیں اور جنتر منتر بتائیں یہ اولیاء اللہ نہیں ہے, یہ کون ہے, اولیاء الشیطان. اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة. کتنی جاندار, کتنی یعنی بالکل اونچی بات امام شافعی نے کہی. دیکھیں چار امام میں سے ایک امام, باقی سب مانتی پبلک ایسی باتیں نہیں مانتی. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, البدا اور نہایا میں ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا, کہتے ہیں اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی پہ چل رہا ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے بغیر پر کے, یطیر فی الہوا, کہ پانی پہ چل کے دکھاتا ہے ہوا میں اڑتا ہے, تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ جب تک کہ اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پرکھو نہیں. یعنی ولایت کرامت سے معلوم نہیں ہوتی ہے, بلکہ ولایت معلوم ہوتی ہے اس کے تابع ہونے کو, اس کے عقیدے اور عمل کو, جیسے کہ قرآن کی شرط میں نے بتائی آپ. تو کوئی آدمی عجیب و غریب چیزیں بتائے تو ولی, اس لیے بہت سارے جادوگر مسلمانوں میں ولی کے نام سے مشہور ہوتے ہیں, کیوں جادوگر ہوتے ہیں. امام شاہ بھی فرما رہے اس کے پورے کیس کو تم دیکھو قرآن و سنت پر, اگر وہ پابند ہو کتاب و سنت کا عقائد و اعمال میں تب جا کر اس کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو, ورنہ اس کی کرامت کو دیکھ کے دھوکے میں بتاؤ. کیوں, یہ کرامت نہیں. اب بتائیے موسیٰ علیہ السلام اور سامنے جادوگر, جادوگر کیا کرتے تھے, رسی اور آسا زمین پر ڈال رہے, وہ کیا بن رہا, سانپ بن رہا. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے, ان کا آسا زمین پر, وہ بھی سانپ بنتا تھا, تو کیا وہ نبی بن گئے, وہ بھی تو بنا رہے نا, لیکن وہ نبی نہیں ہے. کیوں, موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے دیے گئے علم کے تابع تھے اور وہ جادو والے علم میں تھے. اس لیے بہت سارے لوگ جن کو ولی مانا جاتا ہے صرف ان کی کرامت دیکھی, لیکن وہ کرامت نہیں ہوتی ہے, وہ جادو ہوتا ہے, وہ جادو ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ان کو ولی مانا جاتا ہے. اس لیے اصل جو جانچنے کا جو آلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کرامت دیکھی جائے، اصل یہ کہ اس کا معاملہ کتاب و سنت پر اس کے عقائد و اعمال کو پرکھا جائے۔ دل کی نماز پڑھنے والے دیکھا جائے، نبی نے دل کی نماز پڑھے تو دل کی نماز پڑھتا ہے، انگور کھا رہا اور بیٹھے بولتا ہے کہ میں جو ہے جاؤ تم سب نماز پڑھو اور ہم جائیں گے مدینہ میں پڑھ کے آئیں گے، وہیں بیٹھا ہے، ویڈیو ریکارڈر رکھ دیں گے، ادھر ہی بیٹھے کہاں گئے؟ بولے نہیں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اچھا یہاں بھی وہاں بھی ہے، ہمارا نبی تو جب آسمان میں گئے زمین پہ نہیں ہے، اللہ کے پاس گیا زمین پہ نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیا ہر صحابی کو ملتے تھے ہر جگہ؟ ایسا تھا گیا ایک جگہ ہے، ایک جگہ جب مکہ میں تھے مدینہ میں نہیں ہے، جب مدینہ گئے مکہ میں نہیں، جب پہلے آسمان پہ گئے تو دوسرے پہ نہیں ہے، زمین پہ نہیں ہے، ایک جگہ نبی ہے کہ سب جگہ ہے، یہ ایسا سپر فاسٹ، یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ہمارے دن یہاں بھی ہے، تم کو کیا معلوم؟ دکھ رہے ہیں ایسے بیٹھے لے ٹیک لگا کے بیڑی پی رہے، لیکن یہ دیکھو یہ کدھر رہیں گے؟ یہ مکہ میں جو ہے جا کے کعبہ کا گلاف پکڑے ہوئے رہیں گے، ان کی بیڑی پہ مت جاؤ، ان کی سیڑھی بہت بڑی ہے، بہت اوپر پہنچے ہوئے یہ، ان کی سیڑھی سیدھا آسمان میں جا رہی۔ ایک صاحب بولنے لگے، ایک بزرگ تھے ایسے پہنچے ہوئے تھے کہ وہ لوگ سر جھکاتے تھے تو سیدھا لوح محفوظ میں جا کے دیکھ کے آتے تھے کیا ہے، بولا تو لوح محفوظ محفوظ ہی نہیں، محفوظ ہی بولنا غلط ہو گیا، اس کو محفوظ ہی نہیں رہا، کوئی بھی جا کے دیکھ کے آ سکتا ہے۔ آپ بتائیے یعنی کیا چیزیں، یہ جھوٹی بات ہے اس طرح کی، جیسے غلو بڑا بڑا کے اس کو اتنا بڑا بنانا کہ اس کی حد بندگی کی ختم کر کے رب بنا دینا اس کو، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں جب تک کہ اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پرکھو نہیں، اس کی کرامت ہوا پہ اڑے ہو، زمین پہ پانی پہ چلنے لگ جائے، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یونس جو ہے امام شافعی کے قریب کے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے کہا، صاحبنا اللیل یقول لو رأیت صاحب ہوا یمشی علی الماء ما قبلتہ، کہ لیث ابن سعد جو آپ کے ساتھی ہیں جو بہت بڑے امام گزرے، ان کو کوئی جانتے نہیں عام طور سے لوگ، لیث ابن سعد مصر کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے علم والے تھے، لیث ابن سعد اس زمانے کے تھے، آپ اگر پوچھیں علماء سے جن کو معلوم ہے وہ بتائیں گے آپ، بہت بڑے امام تھے، بہت اعلیٰ درجے کے امام تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام لیث ابن سعد کا قول امام شافعی سے ذکر کر رہے ہیں، یونس، لو رأیت صاحب ہوا، اگر میں کسی بدعتی کو صاحب ہوا جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اگر میں اس کو دیکھوں کہ وہ پانی پر چل رہا ہے تو میں اس کی بات کو بالکل نہیں، اس کو قبول ہی نہیں کروں گا، میں چاہے وہ پانی پہ چلے، اگر وہ خواہشات کی تابع ہے، اگر وہ بدعتوں والا ہے تو اس کی بات کو میں نہیں مانوں گا، نہ اس کو میں قبول کروں گا۔ امام شافعی نے جب سنا تو کہا قصوا، چھوٹی بات بولی انہوں نے، زیادہ بڑی بات نہیں، کہا لو رأیتہ یمشی فی الہوا لما قبلتہ، اگر میں ہوا پہ اڑتا بھی دیکھوں تو بھی نہیں مانوں گا، پانی تو ہے کم سے کم، چلنے کے لیے کشتی چلتی ہے، پانی ہوا میں بھی چلنے لگے کچھ بھی نہیں ہے تو بھی نہیں مانوں گا، اس کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ آپ بتائیے آج یہ اصول جو امام کا اصول ہے، اتنے بڑے امام کا، یہ کون لے رہا ہے کہ ایک بدعت پر چلنے والا جس کی زندگی میں سر سے پاؤں تک بدعتیں ہوں، وہ آدمی اگر کچھ بتا دے کرتا فوراً پبلک مان لیتی، اور آپ آج یہ دیکھیں گے کہ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ ہر دھرم والوں کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو عجیب وغیرہ چیز کر کے دکھائیں، کیا ان کو بھی آپ اللہ کو ولی مانو گے؟ اور لوگوں نے مانا، اتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں میں سے کئی لوگوں نے ایسوں کو بھی ولی مانا ہے کہ جو مسلمان ہی اصلاً نہیں تھے۔ اس لیے ابن عربی جن کو بڑے ولیوں کے سردار مانا جاتا ہے، وہ خود جو ہے کہتے ہیں کہ ہر علاقے میں کتب ہوتا ہے چاہے وہ کفار کی بستی کیوں نہ ہو۔ اب بتائیے، اب اس کی تاویل ایک عالم صاحب نے لمبی چوڑی کر دی کہ نہیں ایسا ہوگا، نہیں ویسا ہوگا، نہیں ویسا ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اولیاء کے سلسلے میں یہ باتیں کہ کرامت کی بنیاد تو اور کتنے بھاری ہے، جاتے برابر اپنا نام جو ہے بغیر بتائے بول دیتے تو وہی ہو گئے، اگر بتا دیتے لاٹری کا نمبر 3 تو مطلب 3 ہی آئے گا، 5 تو 5 آئے گا، تو یہ لوگ ولی ہیں۔ اب یہ بھی تو دیکھیں کہ شریعت کے تابع آزاد، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شریعت کے تابع ہونا ضروری ہے، بدعات اور خرافات اور شرکیات والے ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ولی سے جو ہے ایک مرتبے کے بعد میں اس سے شریعت ثابت ہو جاتی ہے، یہ ایک نیا مسئلہ کہ کہتے ہیں کہ اب وہ آزاد، اب اس میں کوئی شریعت نہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب تک کہ ایک انسان ہوش و حواس میں باقی ہے اس انسان پر شریعت لاگو ہوتی ہے، چاہے وہ افضل الرسل، افضل الرسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں، سارے بندوں میں سب سے بہترین بندہ اللہ کا، سب سے مقرب ترین بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو اس میں اختلاف نہیں. لیکن آپ بھی آخری وقت آپ کا دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لایا گیا اور آپ ایک ہاتھ ایک صحابی پر، دوسرا ہاتھ دوسرے صحابی پر، اور پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں ہیں. عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں زمین پر رگڑ رہے ہیں اور آپ کی انگلیوں سے ریت میں نشان بن رہے ہیں. آپ کو لایا گیا اور مسجد میں بٹھایا گیا. بتائیے یہ نبی ہمارے، یہ ولی سب سے بڑے ولی، ولیوں کے، نبیوں کے، رسولوں کے سردار، بتائیے ان کا یہ حال ہے. اور یہ دوسرے، ان سے شریعت اڑ گئی، اب ہم اوپر کے لیول کو پہنچ گئے ہیں، شریعت تو عام لوگوں کے لیے، ہم یہ حقیقت معرفت طریقت میں ابھی ہم اوپر چل رہے ہیں، یہ نیچے کے پلین ہیں، ہم اوپر کے پلین ہیں. اب بتائیے، یعنی دوسروں کو مکھی مچھر ماننے والے اور اپنے آپ کو ہوائی جہاز ماننے والے، یہ شریعت چھوڑ کے چلنے والے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں. بلکہ ولایت چاہے کتنا ہی اونچا درجہ انسان کو مل جائے، اس پر شریعت ہمیشہ لاگو رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاثہ، تین لوگوں سے، صرف تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان سے قلم جو ان کے اعمال کا، گناہوں کا اٹھا لیا، ان پہ کوئی گناہ نہیں. کون ہیں تین لوگ؟ ان میں ولی ہے نہیں ہے ان میں ولی. کون ہیں تین لوگ جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے؟ کیونکہ اعمال کا لکھا نہیں جا رہا عمل نامے میں کہ اتنے گناہ کیا، اتنے غلطی کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، ایک پاگل آدمی جس کی عقل جو ہے زائل ہو گئی، جب تک کہ اس کو ہوش نہیں آتا اس پر سے قلم اٹھا لیا گیا. دوسرا وعن النائم حتى يستيقظ، اور سویا ہوا آدمی جب تک کہ وہ جاگے نہیں، نیند میں کچھ بڑبڑائے، اگر کسی کو گالی دے دے، کسی کو بھکا مار دے، لات مار دے، تو وہ آدمی پہ گناہ ہے نہیں، کیوں؟ نیند میں ہے، وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی نہیں، تو اس پہ سزا کہاں سے ہوگی. وعن الصبي حتى يحتلم، اور بچے سے قلم کو اٹھا لیا گیا یہاں تک کہ اس کو احتلام ہو. تو یہ تین لوگ ہیں جن سے قلم اٹھایا گیا، گناہوں کا قلم. اب آپ بتائیں اس میں کہاں ولی ہے؟ ولی نہیں ہے. جب تک کہ انسان کی عقل باقی ہے، ہوش حواس میں ہے، اس پر شریعت ہے، ہر حکم اللہ کا اس کے اوپر لازم ہے، اس کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے. اس لیے جو بات بولتے ہیں کہ اونچا لیول ہونے کے بعد جو ہے، یہ بعض لوگوں نے کس پہ آیت سے دلیل لی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن کی آیت ہے، کہا کہ اللہ کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ. ہم کو یقین آ گئے تو پوری پبلک کے بے یقین ہے. اب بتائیے، ہم کو یقین کے مرتبے کو ہم پہنچ گئے، تو کہتے ہیں ہم یقین کے مرتبے کو پہنچ گئے، اب ہم کو حکم کب تک تھا؟ اللہ کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ جائے. یقین سے مراد کیا ہے؟ یقین سے مراد یقینی چیز ہے جس میں کسی کافر کو بھی انکار نہیں. وہ کیا ہے؟ کون سی ایسی ایک چیز ہے جس میں اللہ کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا، نہیں ماننے والا بھی اختلاف نہیں کرے؟ کون سی ایک ایسی چیز ہے؟ بتائیے آپ، سوچیے. موت ہے. اسی لیے جو ہے کفار و مشرک جو ہے قیامت میں کہیں گے حتی اتانا الیقین، ہم اسی جو ہے کھیل تماشے میں پڑے رہے یہاں تک کہ یقین آ گئے، یعنی موت آ گئی، موت آ گئی. تو یہاں تک کہ بتایا گیا موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان لوگوں نے کیا کر دیا اس کو؟ یقین آنے تک. تو ان کو تو پہلے دن سے یقین آ جاتا ہے، شریعت کی ضرورت تھی، پہلے دن سے یقین سے شروعات ہو گئی. تو اس طرح کی خرافات ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ عبادت سے آزادی یہ شیطان ہی سے ملے گا. آپ کو بتائیے کون بندہ جو ہے نیک بندہ اللہ کی ابدیت سے باہر نکلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام رات میں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، حتی تورمت قدما، پاؤں سوج رہے ہیں، ہمارے نبی کے پاؤں سوج رہے ہیں رات کے قیام میں. فرض نماز بھی نہیں ہے، نفل نماز ہے رات کی، تہجد ہے، اتنا لمبا قیام. آپ سے کہا گیا کہ آپ کی تو اگلی پچھلی ساری مغفرت کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے، آپ کے لیے تو مغفرت عام کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا بالکل کھلا وعدہ ہے، اور آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبد شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کو چاہنے والا، اللہ کی محبت کرنے والا، اللہ کے محبوب اعمال کو چھوڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، کہ جس سے محبت ہے اس کی بات مانی جائے, یہ محبت کا تقاضا ہے. اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کی پسند کو چھوڑ دے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والا تو اور زیادہ اس کو کرے گا جو اللہ کو پسند ہے, اللہ کی پسند کو اپنائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ولی تھے, آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مجاہدہ عبادات کا تھا کہ آپ اتنے بڑے مرتبے کو پہنچنے کے بعد, معراج کے بعد کی بات ہے, آپ اتنا مجاہدہ کرتے تھے کہ آپ کو کہا کہ اتنا کیوں مجاہدہ کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو نیک بندہ بہانہ ڈھونڈے گا عبادت کا, نہ یہ کہ وہ جو ہے شریعت اور عبادات سے آزادی اختیار کرے گا. اسی طرح سے اولیاء کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی دنیا میں کہیں بھی ہو, وہ پکارے ان کو معلوم ہے تو پکارنے کے پہلے معلوم ہے, اور جو جہاں جائے ان کا ولی اس کے ساتھ میں ہوتا ہے. اس طرح کا عقیدہ, علم غیب کا عقیدہ اسلام میں کفر ہے, کفر ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں آیت سورۃ النمل میں اور آیت نمبر 65 میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اے نبی آپ کہیے قُلْ لَا يَعْلَمُ, نہیں جانتا, مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں, کوئی نہیں جانتا ہے. کیا نہیں جانتا ہے؟ الغیب, غیب کو کوئی نہیں جانتا ہے, غیب کی بات کو کوئی نہیں جانتا ہے, چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو. الا اللہ, سوائے اللہ, اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں, اب بتائیے اس سے کھلی اور کیا چیز چاہیے آپ کو؟ لیکن اصل بات یہی ہے کہ پہلے شیطان نے کیا کر دیا, قرآن سے دور کر دیا, تو ساری چیزیں چھپی رہیں گی. نہ ولایت کی شرطیں معلوم, نہ عقائد کے فاسد عقائد کے بارے میں کچھ معلوم. کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہیے کہ آسمان و زمین میں جو کوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے, صرف اللہ غیب جانتا ہے. بلکہ وما یشعرون ایان یبعثون, دوسروں کا حال چھوڑو, دور کا حال چھوڑو, آسمان کا حال چھوڑو, زمین کا حال چھوڑو, اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. وما یشعرون ایان یبعثون, یہ تو خود یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا, کون سا دن ہے, کب اٹھایا جائے گا, تو ان کو کچھ بھی علم نہیں. تو یہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرا اعلان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کہیے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی آپ کہیے کہ میں اپنی ذات کے سلسلے میں نہ نفع کا اور نہ نقصان کا مالک ہوں, نہ میں اپنے آپ کے لیے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا, الا ما شاء اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ چاہے, جو اللہ چاہے گا مجھ کو نفع ہوگا, جو اللہ چاہے گا مجھ کو نقصان ہوگا, میں اپنے بارے میں کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا, کچھ بھی تصرف نہیں رکھتا, اپنے بارے میں میں تصرف نہیں کر سکتا ہوں, دوسرے کا کیا کر سکتا. اور ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. دیکھیے عقل کی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر سمیٹ لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر غیب جانتا میں کیا ہونے والا ہے معلوم ہوتا تو بہت سارا فائدہ کما لیتا پہلے ہی, اور بہت سارے نقصان سے بچ جاتا. اس لیے کہا کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون, بلکہ میں تو ایک خوشخبری دینے والا اور تنبیہ کرنے والا, ڈرانے والا ہوں اس قوم کے لیے جو میرے اوپر ایمان لے آئے. اللہ نے بتایا کہ آپ کہیے کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت فائدہ سمیٹ لیتا, بہت نقصان سے بچ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا جو ہے لڑکھڑایا, گرا, آپ بھی گر گئے زمین پر. اگر آپ کو معلوم ہوتا نہیں گرنے والے, آپ نہیں بیٹھتے اس کے اوپر. ایک سادہ روایت آپ کو ذکر کرتا ہوں, اس سے آپ کی سمجھ میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں, جوتیاں پہن کر, اس زمانے میں پڑھی جاتی تھی اس لیے کہ مسجد میں ریت ہوتی تھی, کنکریاں ہوتی تھی. آپ مسجد میں جوتیاں پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے صحابہ بھی ہیں وہ بھی جوتیاں پہن کر بعض وقت نماز پڑھ رہے ہیں. نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں نکال دی. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے, ضعیف نہیں, صحیح حدیث. نماز میں صحابہ نے جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں نکال دی, صحابہ نے بھی نکال دی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم نے کیوں نکالی؟ کہا آپ نے نکالی, ہم نے بھی نکالی. دیکھ ایسی اتباع کرتے تھے صحابہ, آپ نے جوتیاں نکال دی نماز میں, ہم نے بھی جوتیاں نکال دی. آپ نے کہا جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے, اپنی جوتیاں نکال دیجیے. تو میں نے جوتیاں نکال دی. اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے. آسمان سے جبریل کو آنا پڑ رہا ہے بتانے کے لیے, بتائیے اللہ کو معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم. بہت سارے لوگ پھر نبی کو کیسے معلوم پڑتا, یہ دیکھیے حدیث ہے کہ کیسے معلوم پڑتا تھا, اپنے پاؤں کے نیچے کی چیز نبی کو کیسے معلوم پڑتی تھی, آسمان سے جبریل آ کے بتا رہے ہیں بس. بہت سارے لوگ بولتے دیکھو دجال آئے گا, نبی نے بتایا نا, ہاں آئے گیا ابھی نہیں غیب میں نا, ہاں پھر دیکھو غیب کی بات معلوم تھی. ہم کہتے ہیں یہ غیب کی بات معلوم ہونا علم غیب نہیں ہے, تو آپ کو بھی معلوم تو کیا آپ کو بھی علم غیب ہے, بتائیے دجال آئے گا ہم کو سب کو معلوم ہے, قیامت آئیں گے معلوم ہے نا, ٹھیک ہم بھی عالم الغیب ہو گئے, پھر کوئی بھی غیر عالم الغیب نہیں ہے, ہر مسلمان عالم الغیب ہے. کیا یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ نہیں. پھر کون سا عقیدہ ہے؟ اولیاء کے لیے, انبیاء کے لیے عالم الغیب کا عقیدہ رکھتے ہیں, ہر مسلمان کے لیے نہیں. یہاں اظہار غیب الگ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو بتا دے کہ ایسا ایسا ہے, تو اللہ کے بتانے کے بعد وہ غیب نہیں رہتا ہے, وہ اظہار غیب ہو جاتا ہے. جیسے نبی کے بتانے سے ہم کو وہ غیب باقی رہا, ہم بول سکتے ہیں ہم عالم الغیب ہے, ہاں غیب کی ایک بات ہم جانتے ہیں لیکن ہم عالم الغیب نہیں, اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا ہے, اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. تو ہر آدمی جو ہے ارکان پہ ایمان لاتا, اللہ پہ, فرشتوں پہ, کتاب سب لاتا ہے, نہ اس نے اللہ کو دیکھا نہ فرشتوں کو دیکھا, نہ اس نے پچھلے نبیوں کو دیکھا نہ پچھلی کتابوں کو اس نے دیکھا, نہ اس نے آخرت کو دیکھا, لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہے اور عالم الغیب نہیں ہے. تو یہ غیب کی چیزیں مانتا ہے جانتا ہے, پھر بھی وہ عالم الغیب نہیں. کیوں؟ کسی کے بتانے سے معلوم, خود سے نہیں, خود سے نہیں. لیکن جو لوگ علم غیب مانتے ہیں وہ ان میں ایک پاور مانتے ہیں کہ ولی میں پاور آ جاتا ہے کہ جان جاتا ہے, اللہ پاور دے دیتا ہے اس کو کہ جان جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کہ اگر میں علم غیب رکھتا میں عالم الغیب ہوتا, ولو كنت اعلم الغیب, میں غیب جانتا تو پھر میں بہت ساری خیر سمیٹ لیتا, بہت ساری شر سے بچ جاتا. جو نبی کو آ کے بتا رہے ہیں جبریل, آپ بتائیے کیا معلوم نہیں تھا نبی کو؟ بعض لوگ جو ہے جہل میں کہتے ہیں سکھانے کے لیے کیا ہوگا کہ اگر نماز میں ایسا ہو جائے تو کیا کرنا, تو بنا آج کوئی مولوی صاحب ہمت کریں گے مسجد کے اندر جو ہے گندگی لے کے جانے کی؟ کیا یہ دین ہے کہ نبی جانتے ہوئے مسجد میں گندگی لے جائے؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ ہمارے نبی کو معلوم ہو کہ میری جوتیوں میں گندگی اور وہ گندگی کے ساتھ مسجد میں جائے؟ آپ اپنے گھر میں نہیں جاتے, نبی مسجد میں جائے گا, مسجد نبوی میں جائیں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں معلوم تھا. جبریل کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب معلوم تھا تو جبریل کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو معلوم ہے کہ نہیں معلوم تھا. تو علم غیب کا بالکل سادہ مسئلہ ہے, اس کو لوگوں نے بہت پیچیدہ بنا دیا ہے, صرف یہ ایک حدیث اس کے لیے کافی ہے. اسی لیے کہا کہ یعنی اگر میں غیب جانتا تو بہت سارے شر سے بچ جاتا, نقصان سے بچ جاتا. اسی طرح سے اولیاء کائنات میں کچھ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں اللہ نے ساری نسبت اپنی طرف کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ کی طرف سے تو کوئی تکلیف اس کو آ پہنچے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی نقصان تجھ کو پہنچائے, تکلیف تجھ کو پہنچائے, ضرر تجھ کو پہنچائے, کوئی اس کو پلٹانے والا نہیں. اگر تجھ کو کوئی خیر دے اللہ تعالیٰ, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اگر اللہ تعالیٰ تیرے لیے خیر کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو پھیر دے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ, اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ خیر عطا کرتا ہے. وہ الغفور الرحیم, وہ غفور الرحیم, اللہ کی طرف سے خیر آتی ہے, اللہ کی طرف سے نقصان اور تکلیف آتی ہے. اللہ کی تکلیف کو کوئی پھیر نہیں سکتا, اللہ کی راحت کو کوئی پھیر نہیں سکتا ہے. تو جب اللہ سب کرتا ہے تو پھر یہ عقیدہ رکھنا کیسے کہ اولیاء کے پاس پاور ہوتا ہے, اولاد دیتے ہیں, رزق میں برکت دیتے ہیں, یہ سب شرک. آپ بتائیے نبی اپنی بیوی کو اولاد دے سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نہیں دے سکتے ہیں, زکریا علیہ السلام نہیں دے سکتے ہیں. نبی کسی کو موت سے بچا سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو نہیں بچا سکتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی اولاد کو نہیں بچا سکتے, نہیں بچا سکتے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. نبی نماز میں کھڑے رہ کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کو سکھاتے ہیں, اپنے ساتھ میں بچے کو سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن بالله, جب تو سوال کرے اللہ سے کر, جب مدد چاہے اللہ سے مدد طلب کر. تو اللہ کی طرف بندوں کو پھیرنے والا ولی ہے. اور مخلوق کی طرف پھیرنے والا، مخلوق کے آگے جھکانے والا، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ شیطان کا ولی ہے. جو بندوں کو بندوں کے آگے جھکائے یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو بندوں کو اللہ کے آگے جھکائے یہ اللہ کا. اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بندوں کو بتوں کے آگے سے نکال کر اللہ کے آگے جھکنے والا بنایا. جو یہ کام کرے وہی اللہ کا ولی بنے گا، جبکہ اس کی زندگی میں ساری شرائط پائی جاتی ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ نے بتلائی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہیے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی آپ کہیے کہ میں اکیلا اللہ ہی کو بلاتا ہوں. انما ادعو ربی، میں تو بس اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، میں اپنے رب کو مدد کے لیے پکارتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ کہیے کہ میں تمہارے لیے، اے لوگوں میں تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. اے نبی آپ کہیے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ مجھ کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کوئی بچا نہیں سکتا. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ میں نہیں پا سکتا، اللہ کے سوا کوئی پناہ میں نہیں پا سکتا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، اور میرا کام کیا ہے؟ بس اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا. میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، میرے ہاتھ میں وہ نہیں ہے، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے سلسلے میں اللہ کا محتاج ہوں، میں تو ڈرتا رہتا ہوں اللہ سے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ. بعضوں کا کہنا ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، دلیل کہاں سے لاتے؟ شہید کی. اور کہتے ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اگر ولی زندہ نہ ہو قبر میں تو ساری درگاہ بند ہو جائیں گی. بتائیے یہ ضروری کیوں ہے، اس کو چلانا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ولی زندہ ہے تو جانے میں فائدہ ہے، جب زندہ ہی نہیں قبر میں تو جا کے فائدہ کیا ہے؟ تو کچھ ملنے والا نہیں، سننے والے نہیں، پھر کچھ بھی ملنے والا نہیں، تو جا کے فائدہ کیا وہاں؟ تو لوگوں نے عقیدہ گھڑا کیا ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. اسلام میں قرآن و سنت و صحابہ کے اقوال میں کہیں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، کہیں بھی جگہ نہیں عقیدے کے لیے. شہداء زندہ ہیں لیکن یہاں نہیں قبروں میں، بلکہ وہ کہاں زندہ ہے؟ اللہ کے پاس. اچھا دلیل لی فٹ کدھر کی؟ شہداء کے جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں ان کی دلیل اولیاء پر فٹ کی. کہاں کیسے؟ اگر وہ اللہ کے راہ میں قتل ہوئے، وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے قتل ہوئے ہیں، کہا یہ بھی تو نفس سے لڑتے لڑتے قتل ہوئے. یہ جو جہاد بولے نفس کا جہاد بڑا جہاد ہے، تو یہ تو بڑے جہاد والے ہیں، تو نفس سے لڑتے لڑتے قتل ہوئے. ہم پوچھیں گے کس نے کس کو قتل کیا پھر؟ ان کے نفس نے ان کو قتل کر دیا، تو یہ جیتے گئے ہارے کیسا ہوا؟ انہوں نے نفس کو قتل کرنا چاہیے تھا، یعنی ان کا نفس اتنا موٹا تھا، اتنا مضبوط تھا. اب بتائیے ایک آدمی نفس سے کشتی لڑ رہا ہے اور نفس اس کو چت کر دے، تو یہ آدمی کیسا آدمی؟ ایک آدمی کو اپنے نفس کو چت کرنا چاہیے، اپنے نفس کو جو ہے اللہ کے تابع کرنا چاہیے، اس کی گردن پکڑ کے جھکانا چاہیے اللہ کے سامنے. اس کو ایسا آدمی ہو، اس کا نفس اس کو پکڑ کے جھکا رہا نہیں ہے، اس کو تو دو کر دیا، اس گنتی بڑھا دیا، تو یہ آدمی اللہ کا ولی. یہ فلسفی ہے، یہ فلسفہ ہے، اسلام نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اے نبی اے ایمان والو تم نہ سمجھنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں یہ مردہ ہیں، ان کو اموات مت سمجھنا، ان کو میت مرے ہوئے نہیں ماننا. بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں. زندہ ہیں کدھر؟ زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. اس کو یاد رکھیں، زندہ ہیں لیکن کدھر؟ آپ کے گھر کو آتے ہیں، زندہ اپنے رب کے پاس ہیں، دنیا میں نہیں گھومتے پھر رہے ادھر ادھر، اس کے گھر میں اس کے آنگ میں آ رہے، اس کے آنگ میں آ رہے، پھر اس کے آنگ میں حضرت علی آیا، اس کے آنگ میں امام جعفر آیا، ان کے آنگ میں یہ آیا، کسی کے آنگ میں آئے اور کس کے آنگ میں آئے؟ آپ بتائیے. وہ جو ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا اور ٹوپی بھی پہننے نہیں آتی اس کو، کیسے تو بھی ٹیڑھی ٹوپی کبھی رومال باندھ کے جو ہے وہ آدمی دولہا بن کے آتا، اور اس سال بھر شراب پینے والا وہ آدمی، جوا کھیلنے والا، کبھی نماز مسجد کا منہ نہیں دیکھا، وضو کرنا اس کو نہیں آتا، پہلے سیدھا دھونا کے الٹا دھونا وہ نہیں معلوم، اور اس کے آنگ میں کون آئے؟ چوائس کس کی؟ حضرت علی کی. یہ چوائس بتائیے، حضرت عمر آ رہے، کبھی کون آ رہا ہے، امام جعفر آ رہے، حضرت حسین آ رہے اس کے اندر, اس کے اندر آئیں گے. وہ کتنا پیارا ہے. کوئی آپ بتائے کسی امام کے اندر آئے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے اندر آئے نہیں آئے, کوئی صحابی کسی تابعی کے اندر آئے, کوئی امام کسی اپنے شاگرد کے اندر آئے نہیں. کہاں سے آئے؟ یہ سب شیعہ کی طرف سے آئے ہوئے عقیدے ہیں. اس کے اندر وہ آپ دیکھیں ہندوؤں میں عقیدہ ہے کہ ان کے جو بھی بھگوان ہوتے ہیں یہ ان میں سے کسی کے اندر آتے ہیں. ہم نے کہاں سے دیا یہ؟ کسی ایک امام کے اندر آئے ہوں, بیٹھے بیٹھے امام کے اندر آئے ہوں, بیٹھے بیٹھے کسی صحابی کے اندر آئے ہوں, نہیں آئے کبھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی پچھلے نبی آئے؟ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی نہیں ہوا. معاذ اللہ, یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ اچھا آتے بھی ایسے کہ اندر جو بالکل آزاد, بالکل بے شریعت والا, وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کے اندر آتا ہے. شیطان ہوتا ہے جو بلا شبہ وہ شیطان ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ آ کے کیا کرتا پھر؟ اس کا بچہ گما کدھر گیا, اس کا دھندا نہیں چل رہا, کیا کرنے کا؟ یہ سب اس طرح کی کام کرتا. اور عورتیں آ کے جمع ہوتی جو زندگی بھر عورتوں سے پردہ کرتے رہے, اپنی نگاہوں کو جو ہے بچاتے رہے ان سے, تو وہ لوگ جو ہے عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو سب سکھا رہے. حضرت علی, اب بتائیے کتنی شرم کی بات. لیکن جہالت جو ہے انسان کو جانوروں جیسے اعمال پہ جو ہے ڈال دیتی ہے, عقل ہی ختم ہو جاتی ہے. شرک کی برائی یہ ہے کہ انسان کی عقل کو ضائع کر دیتا ہے. شرک کی برائی ہے انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے. یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور ان کو رزق دیا جاتا ہے, ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے. کیسے وہ زندہ ہیں اور کیسے ان کو رزق دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اطاعت کا کیا مطلب ہے, شہیدوں کے بارے میں ان کو زندگی ملتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے اللہ کے پاس, ان کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش, کہ ہرے رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں شہداء کی. ہرے رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں جنت میں قندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے یہ پرندے جو ہیں رہتے ہیں. تفرح من الجنت حیث شاءت ثم تأوی الى تلك القنادیل, یہ پرندے جو ہیں یہ روحیں ان پرندوں کے پیٹوں میں جہاں چاہے جنت میں گھومتی پھرتی ہیں, پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. فطلع الیہم ربهم اطلاعۃ فقال هل تشتهون شیئا, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کو کچھ چاہیے, ان شہداء کی روحوں سے پوچھتا ہے تم کو کچھ چاہیے. قالوا ای شیء نشتهی ونحن نفرح من الجنت حیث شئنا, وہ کہتے ہیں ہم کو اور کیا چاہیے, ہم تو جنت میں گھوم پھر رہے ہیں جہاں چاہے, جہاں چاہے گھوم رہے پھر رہے ہیں. فعل ذلک بهم ثلاث مرات, تین بار اللہ نے ان سے پوچھا, تین بار اللہ نے ان سے پوچھا. فلما رأوا انهم لن يتركوا من ان يسألوا قالوا يا رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مره اخرى, جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ بار بار ہم سے پوچھ رہا ہے کچھ چاہیے, تو انہوں نے کیا کہا شہداء نے, اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسم میں واپس ڈال دے تاکہ ہم پھر سے تیرے لیے لڑیں, تیرے دین کے خاطر جہاد کریں اور پھر سے ہم کو قتل کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما راى ليس لهم حاجه تركوا, جب اللہ نے دیکھا ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. چھوڑ دیا کا مطلب اب ان سے نہیں پوچھتا کچھ چاہیے, یعنی واپس آتے ہیں وہ, اگر دنیا میں آ سکتے تو ان کو بھیج دیا جاتا, کیونکہ اللہ جب پوچھتا ہے تو دیتا بھی ہے. لیکن دنیا میں آ سکتے ہیں, ایک بار زندگی دنیا کی چلی گئی, واپس دنیا میں انسان نہیں آتا ہے. اب یہ آ رہے ہیں دوسرے, بتائیے یہ کہاں سے آیا؟ بول پرانے بابا تھے, ہم کو یہاں بھی دکھے, وہاں بھی دکھے, وہاں بھی دکھے, اور وہاں گئے تو وہاں بھی تھے. اس طرح کے جو قصے ہیں اسلام میں ان کے لیے کوئی اصل موجود نہیں ہے. ہم بھی اولیاء کے تعلق سے ہم کیا کریں, اختصار میں ذکر کر رہا ہوں, درس ختم کر دوں گا. اولیاء کے تعلق سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک, ان کی تعظیم کریں, جن کے بارے میں ہم جانتے ہوں کہ صالحین میں سے تھے, اللہ والے تھے, ان کی زندگی قرآن و سنت پر تھی, پابند تھے, عقیدے و عمل میں بالکل صاف ستھرے تھے, تو ان کی تعظیم کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقا, امام احمد نے اس کو ذکر کیا, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑے کا اجلال نہ کرے, اس کی عزت نہ کرے, ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا مرتبہ نہ پہچانے. یعنی جو ہم میں سے عمر میں بڑے ہیں ان کی تعظیم کرنا، لیکن تعظیم سجدے والی نہیں بلکہ دلوں میں ان کی قدر کرنا، عزت کرنا، ان کے خلاف زبان سے کچھ نکالنا ہے. ان کے بارے میں بات کریں تو اچھے سے بات کرنا، عزت سے بات کرنا. نمبر دو، ان سے محبت کرنا اللہ کی خاطر. اولیاء سے جتنے نیک بندے تھے اللہ کے، ان سب سے محبت کرنا واجب ہے، لازم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، ایعر الایمانی اوثق، ایمان کی کون سی گانٹھ مضبوط ہے، کون سی نوٹ گرہ جو ہے مضبوط ہے، ایمان کی سب سے مضبوط گانٹھ کیا ہے، یعنی سب سے مضبوط بات ایمان کی کیا ہے. قال اللہ ورسول اعلم، حضرت ابو ذر نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا، الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا، ایمان کی سب سے مضبوط گانٹھ. تو اللہ کے بندوں سے محبت رکھنا اللہ کی خاطر، یہ بھی ایمان میں سے ہے. تو خصوصاً ایسے لوگ جو دیندار تھے، متقی تھے اور اللہ کے مقرب بندے تھے، ان کی زندگی پوری دین پر تھی، تو ان لوگوں سے محبت رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے. تیسری چیز، ان کی دشمنی سے بچا جائے. قول و عمل کے ذریعے سے اللہ کے صالحین بندے جو ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے ساتھ میں بدسلوکی نہیں کرے، نہ قول سے، نہ عمل سے، نہ دل سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حدیث قدسی میں، ان اللہ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہ کسی ولی سے دشمنی کرے اللہ کی طرف سے کیا اس کے لیے جنگ کا اعلان. اب اللہ جس سے جنگ کرے وہ جیتے گا، کیا حال ہوگا اس، بتائیے، جس کی جنگ اللہ سے ہو جائے. تو اللہ کے اولیاء کو جو ہے ستانا، پریشان کرنا، اس طرح سے بچا جائے. لیکن اس میں غلو جو ہے، یہ بعض لوگ جو ہے غلو کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے ایک دم اس کی جو ہے عبادت شروع کر دیتے ہیں، یہ ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم بس اپنی زبان سے اور اپنے دلوں سے ان کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا کام. اسی طرح سے جو ہے ان کا جو منہج ہے، جس راستے پر وہ چلے ہیں، اس منہج میں بھی ان کی اتباع کی جائے، اسی راستے پر ہم چلیں جس پر اللہ کے اولیاء چلے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اولیاء میں سب سے پہلے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد صحابہ ہیں ہمارے سامنے اس امت کے تعلق سے. تو ہم کو اس راستے پر چلنا ہے، پھر ان کے بعد دوسروں کا نمبر لگتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کا راستہ چل جو میری طرف بڑھا. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے. قرطبی کہتے ہیں، وَهَذِهِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کون سے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے؟ انبیاء اور صالحین کے طریقے پر. لیکن اس میں ممکن ہے کہ کسی ولی سے کسی مسئلے میں اجتہادی غلطی ہو، کیا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر، حنفی بھائی ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کو ولی مانتے ہیں اور ہم بھی ان کو اولیاء اللہ میں سے شمار کرتے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن حنف رفع الیدین نہیں کرتے ہیں اور بولتے ہیں منسوخ ہو چکا. ہم ان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ ایک طرف تو شیخ عبد القادر جیلانی کو اولیاء کے سردار مانتے ہیں، ہے نا، خاتم الاولیاء مانتے ہیں، ایک دم بڑے ولی مانتے ہیں، اور اولیاء کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں معلوم یہ منسوخ ہوا، ان کو نہیں معلوم پڑا کہ یہ چیز جو ہے دین میں نہیں ہے اور پہلے کرتے تھے اور بت رکھ کے آتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں معلوم، تو وہ کیوں رفع الیدین کرتے تھے؟ تو اس طرح سے جو ہے یہ کہتے ہیں نہیں یہ منسوخ ہے، یہ جو ہے کرتے ہیں جو رفع الیدین وہ غلط ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، امام شافعی کیا اللہ کے ولی نہیں ہے، کوئی بولے اللہ کے ولی نہیں، امام احمد بن حنبل وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. ایک مثال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں کوئی ولی، اس کا کوئی عمل کسی مسئلے میں اجتہادی خطا ہو، اس کا بھی اجر ان کو ملتا ہے، اس کا بھی اجر ان کو ملتا ہے، اس لیے کہ وہ جان بوجھ کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ کسی، اس لیے کہ بعض لوگ استدلال کیسے کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ ولی تھے کہ نہیں تھے، چل ٹھیک تھے تو پھر جو وہ کرتے تھے تم بھی کرو، ہم کہ ٹھیک ہے پھر امام شافعی ولی نہیں تھے کیا؟ امام شافعی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی نہیں تھے، صحابہ ولی نہیں تھے، تو پھر ایک کو پکڑ کے باقی سب کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ تو ہم کہتے سارے ولیوں کے طریقے پہ چلو، اور اس میں سے جو سب سے بڑی ولی سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دو. سب سے بڑے ولی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کہتے جب چھوٹے ولی کی بات بڑے ولی سے ٹکرائے تو کس کی لینے کا؟ بڑے ولی کی لینے کا، چھوٹے ولی کی نہیں لینے کا. یہ ہماری دعوت ہے اور کچھ نہیں. ہم سارے ولیوں کو چھوڑو نہیں بول رہے ہیں، سارے ولیوں کو پکڑو بول رہے ہیں، تین کو چھوڑ کے ایک کو پکڑو نہیں بول رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں سارے ولیوں کی بات کو مانا جائے، لیکن جیسے ہی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتاب و سنت سے، صحابہ سے ٹکرائے، اس ولی کے سلسلے میں، اس نیک انسان کے سلسلے میں، اس امام کے سلسلے میں، اس عالم کے سلسلے میں، ان کو معذور رکھیں، زبان دراز نہ کریں اور ان کی اس بات کو چھوڑ دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بات کو لے لیں۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السنت ما سنہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کیا ہے؟ کہتے سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دیا، اور فرماتے ہیں لا تجعلوا خطا الرأی سنہ للأمة، امت میں سے کسی آدمی کی، کسی عالم کی یا کسی کی بھی خطا کو امت کے لیے سنت مت بناؤ، کسی کی خطا ہوئی ہو اجتہاد میں اس پر زبردستی امت کو عمل کرنے مت لگاؤ، اس لیے کہ وہ خطا ہے، خطا کو سنت کا مقام مت دو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں اگر خطا بھی ہو تو بڑے عالم ہیں ان کے پیچھے ہم کو چلنا چاہیے، خطا جب ثابت ہو جائے اس کو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت عمر کا ایک قول عالم المقعین نے جو ہے ابن القیم نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالی ہم کو یعنی سمجھ عطا فرمائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، اور جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اسی طرح سے جتنے مریض ہیں سب لوگوں کو جو ہے شفا عطا فرمائے، جلدی عاجل عطا فرمائے، اور ہم سب کے مسائل کو دنیا اور آخرت کے حل فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہم کو اچھا مرتبہ مقام عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔